Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Eylül Pazartesi. Yıl 2018, ay 9, gün 246, Hızır 121. 1439, Hicri Zilhice 23, 1434, Rumi Ağustos 21. Fırtına. Günün sözü. Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm, yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür. Atatürk. Günün şiiri. Rahatı kaçan ağaç. Tanıdığım bir ağaç var, etlik bağlarına yakın, Saadettin adını bile duymamış, Tanrı'nın işine bakın. Geceyi gündüzü biliyor, dört mevsimi, rüzgarı, karı, ay ışığına bayılıyor ama kötülemiyor karanlığı. Ona bir kitap vereceğim, rahatını kaçırmak için. Bir öğrene görsün aşkı, ağacı o vakit seyredin. Melih Cevdet Anday. Günün tarihi. 93 yıl önce bugün 3 Eylül 1925'te kabul edilen bir kanunla beraber türbe, tekke ve zaviyeler kapatılmıştı. Günün malumatı. Eylül ayında meyveler. Göz aşıları bitirilir, fidelikler çapalanır, son turfanda erik, incir, şeftali ve ayvalar koparılmalıdır. Çiçekler. Haziranda dikilen bitkiler tekrar fideliklere dikilir. Karanfiller sulanması kesilerek fidelikleri alınmalı, şakayıklar kökten ayrılarak çoğaltılmalıdır. Özellikle lale ve sümbül soğanları kumlu ve kömür tozlu topraklarla saksılara dikilir veya bu yolda hazırlanmış tarhlara gömülür. Yeşil ya da reçineli ağaç fidanları hafif topraklı yerlere dikilir. Çimen bu ayda ekilip üzerine yanmış gübre serpilmelidir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Oh, the first of me downfall, I set out the door. I straight made me way on for Carrick-on shore. Going out be rather rolling, so was late in the night. Going out the west gate for to view the gaslight. Laddly fall, little I, laddly fall, little there, oh. I went to the tousel to see the big lamp, and who should I meet but a bloody big tramp. I kindly stepped over, and to him I said, will you kindly direct me to where I'll get a bed? Badly fall, the little eye, badly fall, the little L. T'was then he directed me down to Cook's Lane, to where old Buck's engine kept an old sleeping cage. Hung out o' the door was a small piece of board, hung out on two nails with a short piece of cord. Badly fall, the little eye, badly fall. Well, I looked up and down till I found out the door, and a queerer old household should I ne'er saw before. Then the missus came out, and these words to me said, if you give me 3 coppers, should I give you a bed? Radley fall, the little eye, radley fall, the little arrow. Well, I then stood aside with me back to the wall, and the next thing I saw was an old cobbler's stall. And there was the cobbler, and he mended his brogues with his hammers and pinchers all laid in a row. Laddly fall, the little eye, laddly fall, little eye, oh. Then she brought me upstairs and she put out the light, and in less than 5 minutes I had to show fight. And less than 5 more when the story was best, the police came around me and brought me a curse. Laddly fall, the little eye, laddly fall, the 'Twas all round me buddy, they fought 'em the match. 'Twas all round me buddy, they played the dead match. But the bloody old major gave me such a pick that he nearly made way with the ham on me hip. When he fell, did it later, did he fell, did it later. Now I'm going to me study these lines to pen down, and if any poor traveller should e'er come to town, if any poor traveller be knighted like me, beware a buck's injun and he black cavalry. Laddly fall, little aye, laddly fall, little aye. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Dubliners grubundan Kilkenny'deki Bitli Ev adlı parçayla yaptık. Parçanın da bit konusuna değineceğiz çünkü ona uygun olarak hikaye avcısında bir Eduardo Galeano'dan bir hikayemiz var. Ona kulak verelim şimdi. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bitler. Panama'da şöyle dendiğini işittim. Onlar pistir, bitlidirler, yerliler pistir. Ayna gibi denizi ve beyaz kumlu adalarıyla meşhur San Blas takım adalarında bunun doğruluğunu teyit ettim. Ama yok hayır, Kuna yerlileri bitli ama öyle, o kadar sık ve öylesine coşkuyla yıkanıyorlar ki o günlerde kendimi aralarında pislikler kralı olarak taçlandırdım. Ama yıkanırken su kafalarına ulaşmıyor. Sevdikleri kişinin kafasını atlasınlar diye yerliler bitleri kafalarında canlı olarak muhafaza ediyorlar. Geleneğin buyruğuna bakılırsa seni seven kişi sevgisini kanıtlamak için bu minicik şeytanların fırtınasından seni kurtarmalıdır. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca göz atarsak 1933'te bugün Yevgeni Abalakov, Sovyetler Birliği o zamanki adıyla Sovyetler Birliği adlı ülkede komünizm tepesine ya da zirvesine ilk çıkan kişi olmuş Yevgeni Abalakov. Alpinist şimdi, olarak biliniyor aynı zamanda. Yani içerisinde kaya, kar, buzul, tırmanış özellikleri bulunduran dağcılık teknikleri ve malzemeyle doğrudan böyle zirveye çıkmaya hedefleyen dağcılık türü olarak nitelendiriliyor. Evet, bu da İsviçre ve Fransa Alplerinden, Avusturya Alplerinden gelen bir şey, alpinist kelimesi. Fakat Alplerde de giderek buzulların azalması gibi bir durum var. Bakalım alpinistler ne yapacaklar. Peki onun adı komünizm zirvesiymiş. Şimdi ama değişmiş. Tacikistan'da bulunuyor yeri. O zamanlar Sovyet bölgesiydi. Hı hı. Şimdi adı İsmail Somoni Tepesi olmuş. Komünizmden İsmail Somoni'ye geçmiş. Evet. Samani. Samani uygarlığı mıydı? Neydi ismi tam olarak hatırlayamadım ben. Bilmiyorum. İsmail Somoni'yi de tanımıyorum. Samaniler. Evet. 1941'de Holocaust'la ilgili bir haber var. Karl Fritsch, Auschwitz'in kamp komutan yardımcısı, toplama kampının, Ziklon B diye adlandırılan bir gazla ilk denemesini yapmış. Sovyet savaş esirlerini gaz vermiş ve öldürmüş. Böyle bir deneme olmuş. Evet. Sonra birçok kampta kullanılacak bunlar. Evet. Sonra da zaten artık araları bozulmuş olduğu için Molotov'la Ribbentrop arasında yapılmış olan anlaşma bozulduğundan, yani Stalin ile Hitler arasında. Evet. Artık savaş da başlayacak. Zaten ya, daha doğrusu Nazi işgaline giden bir yol olacak. Sovyetler izin vermediler ama ona. Yani şeydi, geçtiğimiz hafta dünya 1 Eylül barış günüydü. Hı hı. Uluslararası barış günü olarak nitelendiriliyor ama her yerde savaş var. Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkeleri barış için bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olarak 1 Eylül gösteriyordu. Aynı tarihte Sovyetler Birliği de Polonya'yı işgal etmedi mi? Doğudan saldırarak, ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet, öyle oldu. Kendi işgallerini kutlamıyorlar mı mesela böyle bir durumda? O işgali özgürleştirmek mi oluyor yoksa? Evet, nereden baktığına bağlı. Yalnız yani şey, Evrensel Gazetesi 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde ana talep olarak bölgede barış, ülkede demokrasi demişti. Hiç de fena bir talep sayılmaz doğrusu. Dünyada barış da denebilirdi. Ama dünyada ve bölgede barış, ülkede demokrasi de iyi bir talep olabilirdi. Cumartesi günkü Evrensel'in manşeti böyleydi. Cumhuriyet'in manşeti ise barışı kucaklayalım. Dünya savaş batağında diyordu. Dünya bir savaş, bir barış gününde daha çatışmalar ve gerginliklerle girdi savaş batağına. Milyonlarca kişi Türkiye'ye sığındı. Ülkelerinden kaçan binlerce insan batıya ulaşmaya çalışıyor ve bu yolculuk genellikle acı sonuna bitiyor. Çözüm de demokrasi diyor o da. Barışa hasret yerlerden birinde Türkiye olduğunu söylemişti. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelmiş insanlar, siyasi partiler, hak ve meslek örgütlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum kortejler halinde alana girmişler. Ortak basın metninin Türkçesini İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri okumuş. Kürtçesini ise Demokratik Bölgeler Partisi İstanbul İl Yöneticisi Bilal Basutçu okumuş. Şu şekilde demiş, özetlemek gerekirse giriş kısmını: dil, din, renk, ırk, medeni, milliyet ayrımı olmadan eşitlik temelinde kardeşçe, özgürce ve barış içinde bir arada yaşamak mümkün. Savaş ölmek öldürmek kültürü değil, savaş ölmek öldürmek kültürü bir kader değil, özgür ve insani bir dünya kurmak bizim elimizde denilmiş ve barışı getireceğiz temennilerinde de bulunulmuş. Birçok yerden insanlar katılmış. Gezi platformundan, 10 Ekim Derneği'nden, Suruç aileleri, barış anneleri ve aynı zamanda cumartesi annelerinden. Evet, cumartesi anneleri demişken ona da izin çıkmadı gene 701. hafta toplantısını. Bütün sokaklar Beyoğlu'nda, ara sokaklar ve ana caddeye geçen sokaklar bariyerlerle, barikatlarla kapatıldı. Buna rağmen de böyle bir şeyi önlemenin de, yani adeta bir fizik kurallarına, dünya fizik kurallarına, evrenin aykırı olacağı için de engellenemedi tabii. Ve Büyük Parmak Kapı Sokak'ta yapıldı. Evet, Büyük Parmak Kapı Sokak'ta oldukça kalabalık ve coşkulu ve cesur bir kalabalık olduğu göze çarpıyordu. Başta da kadınların fotoğrafları vardı. Bunu önlemenin mümkün olacağını düşünenler yanılıyorlar bence. Evet. İnşallah ben yanılmıyorumdur ama bu önlenebilir bir şey değil. Değil. Maside Ocak da aynı şeyi söylemiş. 701. haftada basın açıklamasını okuyan kayıp yakını Büyük Parmak Kapı Sokak'taki bariyerin önünde şunları söylemiş: 701 haftadır kayıplarımızın akıbeti açıklanmadığı için, mezar yerleri gizlendiği için, suçlar bilinmelerine rağmen cezalandırılmadıkları için alanlardayız. 701 haftadır hak talep edenlere yönelmiş her türlü şiddeti bertaraf etmekle ve adaleti sağlamakla görevli olan devletin kendi yarattığı inkar, baskı ve şiddet ortamında hukuka, hakikate ve adalete ulaşamadığımız için alanlardayız. 701 haftadır eksilmeyen yasımız, bitmeyen bekleyişimiz, tükenmeyen umudumuz, solmayan karanfillerimizle meydanda izlenilmiş ve aynı şekilde bundan sonra da meydanda olacaklarını dile getirmişler yaptıkları açıklamalarda. Kayıp yakınları. Evet. Cumartesi annelerinin 23 yıllık eylemine izin verilmedi ama bu meydan devlet eliyle vicdana kapatıldı diye bir fotoğraflı manşet haberi vardı Cumhuriyet Gazetesi'nin, dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin. Hakikaten Toma denilen ya da kirpi midir tam adlarını da bilmiyorum ama bir takım böyle zırhlı çelik ürkütücü araçların meydanları kapatmaları ve böyle alana sokulmaları. 13 küsur yıldır zaten orada akıbeti sormak için toplanan kadınlara, bu sahada annelere, ablalara ya da kız kardeşlere bu alan kapatıldı. Her yer Toma denen şeylerle ve barikatlarla kapatıldı ama Büyükparmak Kapı sokağında açıklama yapıldı. Diyarbakır'da da İnsan Hakları Derneği Şubesi, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi ve kayıp yakınlarının kayıplar bulunsun, failler yargılansın eylemine izin verilmemiş. Kentte bulunan gazeteci Hatice Kamer, 499 hafta önce başlayan eylemin Diyarbakır Valiliği tarafından alınan bir kararla ikinci bir emre kadar yasaklandığı bildirildiğini söylemiş BBC Türkçe'ye. Aralarında HDP milletvekilleri ve Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, İnsan Hakları Derneği Başkanı Başkan Yardımcısı Raci Bilic'in de aralarında bulunduğu grup, buna rağmen, bu söylenenlere rağmen koşu yolu Yaşam Park Anıtı'nda toplanmışlar. Ve Bilici yasaklara hakikatin kaybolmayacağını, engellemelerle bugüne kadar herhangi bir sonuç alınmadığını söyleyerek kararı tepki gösterdiklerini dile getirmiş. Evet, bunun da aynı şekilde tıpkı Cumartesi Anneleri adı verilen oluşum gibi, barış hareketi gibi tamamen pasif, yani hiçbir pasiften kastım, yani hiçbir şiddete yer vermeyen eylemlerin, protesto eylemlerinin dünyanın bütün anayasalarında, bütün ülkelerinin anayasalarında hemen hemen tamamen bir temel hak olduğunu, ayrıca da gerek Birleşmiş Milletler'in kurucu antlaşmasında, gerekse İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde ve temel bütün metinlerinde, insanlığı birbirine bağlayan siyasal, uluslararası metinlerde de bu temel bir hak olarak tanındığı için, öyle valilik kararıyla, İçişleri Bakanı'yla, bakanlığının kararlarıyla bunun önlenebileceğini hiç düşünmüyorum. Öyle işte. Evet. Yani de mantık aramak mümkün olmuyor bu tip yapılan açıklamalarda, biraz önce bahsettiğiniz mantık da çeşitli kurumlardaki. Aslında imkansız, yani yer çekimi olmasın demek gibi bir şey bu. Yani barış, bir annenin kaybolan evladını sormaması düşünülemez. Aynı şekilde işte Diyarbakır'da da yapılan yasakların da sökmesine imkan yok. Yani bilmem kaç haftadır yapılıyor. Sanki yeni yapılmış bir eylem gibi. Evet yani. Çeşitli açıklamalar yapılıyor. İşte bunda işte mantık kısmını ben göremiyorum. Ve bundan sonra da yapacağımız da bu şekilde olacak diye kesin ve net bir şekilde konuşuluyor. Tıpkı bundan yıllar önce yanınızdayız mesajı veren yetkililerin cumartesi anneleriyle beraber aynı masada oturması gibi. Zaman çok çabuk değişiyor. İnanmak ya da inanmamak, güvenmek ya da güvenmemek ama de size kalıyor. Ama imkansız yani. Bir de şey de söyleyelim. Bir de adliye açıldı. Yeni adli yıl başladı. Beştepe'deki saraydaki törenle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayınladığı mesajda yargı mensupları hukukun üstünlüğünden yana olmalı dedi. Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'sa Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla hakimlere kararlarını kıyamet gününü düşünerek almalarını önerdi. Bu bir yönelik. Ne demek kıyamet gününü düşünerek kararınızı alın, arkadan böyle şimşekler mi çakıyor? Kıyamet günü ne demek? Neymiş kıyamet günü? Neye bağlı olacak kıyamet günü? Bir hakim düşünürken kıyamet günü mü düşünecek? Kıyamet günü neler olacak diye mi düşünecek? İnanmıyorsa niye? Kıyamet gününe. Belki kıyamet gününün içinde bulunduğuna inanıyorsa, şu anda yaşanılan şeyin aslında bir kıyametin başlangıcı olduğunu görüyorsa, ya da kıyamet diye bir şey olmadığına inanıyorsa, ne olacak? Hakim olamayacak mı? Hakim olurken soruyorlar mı kıyamete inanıyor musunuz? Olmayanları almıyorlar mı? Kendine hakim olacağım. Can. Cem dedim. Yani ne yapalım, böyle işte. Evet. Yani avukatlar, öğrenciler, siyasetçiler, hak savunucuları tutuklu. 185'e ulaşmış durumda. Yanılmıyorsam gazetecilerin tutukluluğu. Aylardır hazırlanmayan iddianameler sadece Osman Kavala'nın ki artık bir yıla yakın bir zamana gelmiş durumda ve ortada iddianame olmadığı gibi herhangi bir isnat bile yok. Ama mağduriyeti daha da fazla artırıyor diyorlar. Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili ise yeni yılda hakimlere kıyamet gününü hatırlatıyor. On binlerce kişinin hapishanelerde tutulduğu, yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazetecilere, vatandaşlara yüz binlerce dava açılmış durumda. Hakaret davaları başta. En basit hukuk kuralları bile artık uygulanamıyor. Yani Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği adı verilen kuruluşların üyesi 17'si tutuklu, 20 avukat var. 363 gün sonra 10 Eylül'de yargıç karşısına çıkarılıyorlar. Yani avukatlar bir kere daha yargı önüne çıkarılamıyor. Çoğu İstanbul dışındaki cezaevlerine gönderilmiş durumdalar. Güvenlik gerekçesiyle duruşmaya getirilmiyorlar. İfadeleri de uzaktan kumandayla, SEGBİS denen yöntemle alınmak isteniyor. Avukatlar da durumu protesto için açlık grevine başlama kararı almışlar. Hı. İşte kıyametten bahsettiği bu mudur? Bu olabilir yani Mehmet Yılmaz'ın. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da baro olarak adli yıl açılışını mutlu gelecek tasavvur ederek yapamıyoruz demiş. Adalet nöbeti devam ediyor biliyorsunuz. Onun mimarlarından avukat Kemal Aytaç da ne yazık ki hukuk alanında, yargı alanında bir iyilik söz konusu değil, olumsuz süreç giderek ağırlaşarak devam ediyor diye konuşmuş. Bu da Zehra Özdilek'in haberi. Birinci açlık grevi kararı da Seyhan Afşar'ın haberiydi. Cumhuriyet Gazetesi'nden okuduğumuz iki önemli haber. Yargının kıyameti manşetiyle vermiş Cumhuriyet Gazetesi zaten. Bir de başka küçük kıyamet var. O da kontrolsüz ithalat şarbon hastalığını patlatırken geç gelen tedbirlerin de tartışıldığı. Yani İstanbul'da çok sayıda insan şarbon şüphesiyle hastanelere başvurdu. Gözler Silivri'ye çevrildi deniyor. Çünkü Silivri'de Silivri ilçesinin Çanta, Çeltik, Seymen, Değirmenköy ve Gümüşyaka köylerine hayvan giriş çıkışları yasaklanmış. Yüzlerce hayvan yetkililer tarafından aşılanıyor. Böyle çok trajik, komik mi diyeyim artık, ne diyeceğim bilemedim, manzaralar var. Orta çağla karışık bir durum. Aşılama ekipleri ayaklarında çizmeler, beyaz kıyafetler, maskelerle aşılama yapıyor ama aşılama yapılırken köylülere ve hayvanlara yönelik hiçbir önlem alınmıyormuş. Ama şeyler tam takım tekmili, ne derler işte, öyle bir şey yani. Takım taklava tamamen dolu bir şekilde gitmişler. Ama siz bence abartıyorsunuz. Yani açıklama yapılmış konuyla alakalı olarak. Şarbonun 3 çeşidi olduğu belirtilmiş. Ve deri şarbonda ölüm riskinin çok az olduğu söylenmiş ve en tehlikelisinin akciğer şarbonu olduğu da aynı şekilde nitelendir söylenmiş. Deri şarbonun erken test edildiğinde risk düşüktür denilmiş ama ortalık şarbondan bahsa, o şarbondan geçilmiyor şeklinde geçecek haberler de yakın zamanda gelebilir diye düşünüyorum. Bir diğer taraftan bu ilk değil, bildiğiniz üzere. İstanbul'da değil, daha önce de Ankara'da mı görülmüştü şarbon vakası? Birçok yerde aslında, yani bu çok dört bir tarafta diyor. Bir Gün gazetesinin manşeti de o konuda zaten. Skandalin giderek yayılmakta olduğu. İzmir'miş pardon. Dört bir tarafta şarbon karantinasından bahsediliyor. Manşet böyle. Ankara. Ankara'da varmış. Ankara, evet. Sivas bir de. Şimdi İstanbul'da şarbon skandalı diyor. Silivri'de 5 mahalle karantinada. Tarım Bakanı gönül bir rahatlığıyla et tüketin derken Cumhuriyet Halk Partili Şeker başka riskler var diye de uyarmış durumda. Fakı Baba nerede? Eski Tarım Bakanı. Urfa'da, memleketindedir herhalde. Fakı Baba'nın yokluğunu hissediyor musunuz peki? Yani çünkü onun zamanında verilmiş olan kararlar olarak da nitelendirilebilir bu ithal gelen hayvanların bu şekilde kesildikten sonra sağlıksız şartlar altında bu durumda şarbon hastalığına yakalanması. Halkta kokudan şikayetçiydi malum. Biliyorsun. Evet. Gemilerin içinde tıkıl. Şarbon kokmuyor ki, nereden anlasınlar? Ama biz pardon, ağzımdan kaçıyordu, az kalsın reklam olacaktı. Fıs fıs yapıp koltuk altlarına hayvanların şey yap, deodoran yapalım demiştik ya. Evet. Mihman şarbon getirdi diyor Karar gazetesinin bugünkü birinci sayfası da. 21 gün karantina uygulanmamış. Yani büyük ciddi bir şey bu. Yani Tarım Bakanı'nın nasıl etleri güvenle yiyebilirsiniz dediği, yani hakikaten kuşku verici bir şey. Veteriner Hekimleri Birliği'nden bir başka açıklama gelmiş. İthal edilen hayvanlar laboratuvar sonuçları beklenmeden Türkiye'ye sokuluyor diye. Bunu da Veteriner Hekimler Birliği'nden eyvah dedirten açıklama diye vermiş durumu. Yani bunların hepsi aslında... Bir de şey var, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılmış bir açıklama var. İl Sağlık Müdürü Bediye Salnur'da vatandaşımız, daha doğrusu Kurban Bayramı sonrası ORF hastalığı görülebiliyor. Vatandaşımız da korkuyla bunu şarbon zannedebiliyor şeklinde bir açıklama yapmış ama yapılan tetkiklerde bunun şarbon olduğuna dair de çeşitli açıklamalar var mıydı? Ben mi yanlış okudum? Bilmiyorum. Vallahi kıyamet şey... Mehmet Yılmaz'ın bayağı ciddi olduğunu düşünüyorum. Uyarısını. Kıyamet gününe hesabı. Bunları daha hepsini tahmin etmiş olmalı. Daha İdlib'de muazzam bir savaş. Yani bir hesaba göre 4 milyona kadar varan sivilin tamamen ölüme, açlığa, göçe ve işkenceye maruz kalabileceği bir durum var ve bir bölge savaşına, ona da geleceğiz, yol açabilir. Fakı Baba gibi yapalım. Korumalarla dolaşalım. Aynı zamanda Urfa'nın, Şanlıurfa'nın, yani biraz önce bahsettiğiniz Suriye'ye de komşu olan Şanlıurfa'da bir yerel yönetimlerin seçimlerine hazırlanan ya da hazırlandığı söylenen Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa Milletvekili, önceki dönemin Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yıllardır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptığı memleketi Şanlıurfa'da koruma ordusuyla geziyormuş. Öyle haberler geldi. Belki de hazırlanmıyordur yerel seçimler. Ben sallamış olabilirim yani. Ben daha doğrusu abartmış olabilirim. İçişleri Bakanı'nın da şey, bu trafik meseleleri İçişleri Bakanlığı'nın muhtesinde değil mi? Polis, muhtemelen. Trafik polisleri falan. Ya, bu da kıyamet gününü hatırlatan iki şey var. Gaziantep'te mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet minibüsle kafa kafaya çarpışınca 8 ölü. Sakarya'da ise hafif ticari araç motosikletli grubun arasına dalmış. Araçtaki 4 kişiyle 3 motosikletli de hayatını kaybetmiş. Yani iki kazada, buna kazada denebilir mi bilmiyorum bunları ama, 15 kişinin öldüğü bir durumdan bahsediyoruz. İlk acı haberin de Gaziantep'ten geldiğini söyleyelim. Yani bu tabii ki en korkunç durumlardan bir tanesi. Mevsimlik işçiler denilen yarı serf durumundaki insanlar sürekli olarak böyle kastı kamyon kasalarına, traktör kasalarına falan doldurulup oradan oraya taşınıyorlar. Asgari ücret gibi bir şeyle hayatlarını idame ettirebilmek için, sürdürebilmek için ve sonunda da kamyon kasasında ölüme taşındılar diyor. Mesela Evrensel'in bugünkü manşeti o. Ucuz maliyet hesaplarıyla yaşamları hep risk altına sokulan mevsimlik işçilere dair ölüm haberleri bitmiyor. Bu kez acı haber Antep'ten geldi diye vermiş Evrensel birinci sayfa haberini. Hürriyet'in birinci sayfasında da iki kazada 15 can gitti diye vermiş. Aileler dağıldı diyor. Müthiş fotoğraflar var. Ürkütücü, dehşet verici. Evet. Bir diğer taraftan bu trafikten ve yollardan bahsetmişken, geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet'ten Hazal Hoca'nın bir haberi vardı. Orada da uzmanlarla konuşulmuştu ve 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi'nin üzerinden 19 yıl geçmesinin ardından 7.4'lük bir Marmara Depremi'nde, yine aynı şekilde hatırlatalım, 17.480 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni bir deprem olduğu takdir. Evet, göre. Bugün İstanbul'da büyük bir deprem olursa etkilenecek nüfus ve bina sayısına bakıldığında büyük kıyameti yaşayacağımız kesin olarak denilen yapılan açıklamalar da var. Ve bunların en büyük nedenlerinden bir tanesi de büyük depremden sonra, yani geleceği bilim insanları tarafından da söylenen bu büyük depremden sonra %65'i tıkanacak olan yollardan insanları uzaklara bile tahliye edilemeyecek olmasıymış. Bu çeşitli aflar değil barışlar, imar barışı vesaire gibi durumlar yüzünden yeşilini kaybeden İstanbul'da. Yeşili mi? Ne yeşili? Yeşil alanını kaybeden İstanbul'da. Var mı, kaldı mı? kendinizi açıklık alanında bekleyip sarsıntının geçmesinin ardından neler yapabileceğinizi düşüneceğiniz bölgeler bile kalmayacak olduğu söyleniyor bazı yerlerde. Bilmiyorum. Evet, dolayısıyla büyük kıyamet olarak nitelendirilen durum da bu yani. Mehmet Yılmaz haklı. Belki de günün sözünü bunu yapmalıyız. Haklıymış, evet, gerçekten. Değil mi? Evet. Hiç, yani Mehmet Yılmaz hakimlere kararlarını kıyamet gününü düşünerek almalarını önermiş. Bence yurttaşlar da kararlarını kıyamet gününü düşünerek alsınlar. Evet. Ama herkes. Herkesin kıyameti kendine. Mehmet Yılmaz da kararını verirken herhalde kıyamet gününü düşünerek alıyor. Önerdiğine göre yani. Bu arada bir de küçük kıyamet haberi vardı. Hürriyet gazetesinde iftarla verilmişti. Yassıada. Yassıada, evet. Gördün mü o fotoğrafı? Gördüm maalesef. Yani hakikaten bir küçük kıyamette o. Ben tamamen Hürriyet gazetesi yanımda yok ama büyük bir iftarla vermişti. Bak, beton mükemmel bir anıt yapıldı filan diye. Fakat işin dehşet verici tarafı onun da aslında hiçbir yeşilin, bırak yeşili, herhangi bir toprak, kaya parçasının filan bile görünmediği bir hale getirilmiş ve şimdi turizme açılacağı haberi vardı. Böyle Demokrasi Adası adı altında filan. Geri sayım başladı deniliyordu. İşte yeni Yassıada. Demokrasi ve Özgürlük Adası için geri sayım başladı. Milliyet Gazetesi'nin, özür dilerim, Hürriyet Gazetesi'nin birbirinden farkı yok gibi oldu artık, neyse de manşeti buydu. Evet. Ama internet siteleri açılmıyor artık bende. Tamam, şimdi onu da bitirdik. Ara vereceğiz ama ara vermeden birkaç da daha kıyamet haberi de vereyim. Brezilya'da 200 yıllık müzede yangın çıktı. Bu çok önemli bir şey. Brezilya'nın en büyük ve tarihi müzelerinden biri Rio de Janeiro'daki Ulusal Müze'de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu yaklaşık 3 saat önce, 2,5 saat önce bir düşmüş bir haberdi BBC'den gördüğümüz. Pazar günü neden yangın çıktı bilinmiyor. Yalnız 200 yıllık bir binadan bahsediyoruz. 20 milyondan fazla parça var. Ve yani şu var, binlerce, Brezilya tarihine ait binlerce parçanın yanı sıra Mısır medeniyetine ait parçalar da, arkeolojik eserler. Ayrıca bir de doğa tarihinden dinozor kemikleri. Ne? Evet, Amerika kıtasında bulunan en eski iskelet olan 12 bin yıllık bir kadın iskeleti dahil çok sayıda eser varmış. Ne oldukları bilinmiyor. Artık bunları videodan seyretmek belki mümkün olacak, eğer videoları da yanmadıysa. Biri bu, öbürü korkunç haber de şu. Başkent Şam yakınlarında, Suriye'de askeri hava alanında büyük bir patlama olmuş. Bu da Deutsche Welle'den. İsrail'in hava saldırısının neden olduğu iddia ediliyor. Resmi kaynaklar patlamaya elektrik arızası yol açtı demiş. Bak, elektrik arızasından böyle olmuş işte. Gördün mü? Evet. Öyle bir şey. Bu arada Demokrasi ve Özgürlük yazısı, Özgürlük Adası için geri sayım başladı. İşte yeni Yassıada adı haberini de Vahap Munyar yazmış. Merak eden olursa. Daha önce çeşitli vakaları vardı, olduğu da söyleniyor bu temizlik iş aşamalarında. Ama bir de dünyanın en berbat haberlerinden bir tanesini de söyleyelim. 2015'te kabul edilen Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması'nın bütün şartları, bütün taahhütleri öngördüğü yerine getirilse dahi küresel ısınmanın, iklim felaketin önünün alınamayacağı uyarıları geliniyor. Acaba şey, bunu mu kastetti ya HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz? Cehennem diyerek mi? Kıyamet diyerek. Ay, kaçırdı, gene karıştırıyorum. Benimkisi aynısı. Yüz milyonlarca insanı doğrudan etkileyecek felaketin kapıda olduğu anlamına geliyor diye gazete Karınca'nın çok iyi seçilmiş bir derleme haberi var. Yani iklim değişikliğinin felaket bir duruma gelmekte olduğu durumu var. Ama iklim anlaşması da kurtarmıyor. Felaket göz göre göre geliyor şeklinde vermiş yani. İşte orman yangınlarını nasıl körüklediği ve Türkiye'nin de, Asya'nın da, Çin'de de, Myanmar'da da ve başka pek çok yerde, Kanada'da da, Kuzey Amerika'da da, Güney Amerika'da, Avustralya'daki korkunç kuraklıktan falan bahsedeceğiz. Hiç Avustralya'da çiftçilik bitmek üzere. Yani sessiz bir ülke oldu deniyor. Sessiz bir evren. Yani yok, hiçbir şey yok. Hayvan sesi de yok. Ve çok ürkütücü şey haberleri var. Köpeklerin mesela barınakta yer bulunamadı. Bakılamayan köpeklerin barınağa bırakılmış. Orada da yer yok diyorlar Avustralya'da. Yani Avustralya gibi bir ülkede barınakta köpeklere bakamıyorsunlarsa yani. Ve ne yapılacakmış biliyor musun? Uyutulacakmış, evet. Ne demek o uyutulacak? Niye? Öldürülecek demenin daha lisanı münasip hali. Çok gibi evet. Uyutulacak. Niye insanlar uyutulmuyor da diğer canlılar uyutuluyor? Evet, çok böyle şey, sevimli bir ifade. İğneyle uyutulacak. Ziklombi gibi. Evet. Bir gazla ya da ya. Evet. Yani 2016'da bugün, tarihte bugüne dönüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de %40'ından sorumlu karbon salımlarından, ikisi de Paris İklim Anlaşması'na uyacaklarını söylemişlerdi 2016'da. Sonra Amerika Birleşik Devletleri ben çıkacağım oynamıyorum demiş idi. Şimdi Avustralya'da ben de Paris İklim Anlaşması'na uyacağım demiş yeni bakanı. Ticaret Bakanı. Hı hı. Ama açıklamamış. Herhangi bir mekanizma yok. Hiç, sıfır yani. Ama söylemiş değil mi? Söylemiş. O zaman uyuyacağız mesela, tamam demiş. Yani. Uyuyacağız. Aa, kesin uyuyacağız. Kesin uyarız biz zaten. Evet. Evet. Neden uyumayalım ki? Evet. Bunlar üzerinde de konuşacağız ama günün tek belki de büyük iyi haberini veriyorum. Sonra bunun üzerinde açılışımızı yaparak devam ederiz. Şu fotoğrafı görüyor musun? Bir kız çocuğu oturuyor bak. Nerede evet. Oturuyor? Bir pankartın hemen yanında. Evet, pankartta ne yazıyor? School strike for climate. Evet. İklim için okul grevi. 15 yaşında bir İsveçli kız çocuğu bu. For diye mi yazılıyormuş? For, evet. Ne güzel. School strike. For you. Bu kız çocuğu Greta Thunberg adı. Hı hı. Kendisi nerede oturuyor? Okulun bahçesinde demeyin bana. Ne okulun bahçesi olur mu? Parlamentonun kapısının önü. İsveç parlamentosunun kapısının önünde. Üç haftadır. Hemen 15 alalım. Yaşında. Ve okula gitmeyeceğim. İsveç'in genel seçimleri 9 Eylül'e kadar gitmeyeceğim. İklim kriziyle uğraşan kimse yok diyor. Harika değil mi? Evet. İsveç 262 yıldan beri kayıtlarının tutulduğu en korkunç yazını yaşadı. Ve her gün 2 haftadır Thunberg orada oturuyor taşların üzerinde. Üstelik de babası da ne yapacağımı bilemiyor. Okula gitmesi lazım tabii ama iyi de bir iş yapıyor. Bırakıyorum zaten, o derste çalışıyor. 3 tane kitap okudu demiş. Grev sırasında. Ayrıca öğretmenlerinden biri, işte asıl kötü haber bak, İsveç'teki öğretmenler de biraz anarşist anladığım kadarıyla. Benjamin Wagner 26 yaşında protestosuna katılmış öğrencisinin. 3 haftalık ücret kaybederim, belki de işimi de kaybederim ama şimdi kızı da nasıl bırakayım demiş. Yani haklı da öğrencim demiş, ben de böyle şeyler öğrettim demiş. Başkaları da, bir art direktör de Stella Dayi diye 45 yaşında birisi de parlamentonun dışında, o da katılmış protestoya. Annesi de, kızın annesi, hı hı, Malena Ernman, gayet uluslararası tanınmış bir opera sanatçısıymış. Ve bırakmış uluslararası kariyerini. Neden? Çünkü uçakla gidip orada burada konser vermekle çok büyük yük bindiriyorum iklime. Dolayısıyla buna son veriyorum demiş. Bütün hayatımızı, yani bu kararları almama sebep olan da kızım Greta oldu diyor. Hayatımızı değiştirdi. Bütün kitapları okuduk, o da okudu. Böyle gidiyoruz demiş. Nereden okumuştunuz efendim bu haberi? The Guardian. The Guardian'da bu haberi görmek mümkün ama Türkiye'deki gazetelere ve internet sitelerine baktığınız zaman İsveç'le alakalı tek haber, ırkçı parti olarak bilinen İsveç için alternatif partisi Alternative for Swedish. Nasıl söyleniyordu İsveççe İsveç? Sverige. Sverige. Alternative for Sverige partisi gelecek haftaki seçimi kazanmaları durumunda en az 500 bin göçmeni ülkenin dışına göndermeyi vaat etmişler. Bu haberden geçilmeyi İsveç'le alakalı olan bütün haberler. Neredeyse evet, hepsi. O da önemli bir haber. Tabii yani bir de arkasında şey de veriyor. uçaklar kalkıyor diye Afganistan'a, evet. Türkiye'ye, İstanbul'a filan hepsi böyle şey yapmışlar. Havaalanında verilen uçuş numarası şu, kalkış şu. Afganistan'a, Irak'a, İran'a hepsini göndereceğiz. İlk uçakla göndereceğiz diye de pankartlar açıyorlar. Evet. İşte böyle bir yerden Avustralya'da köpekler, 6. büyük yok oluş, büyük kıyamet var. Son güzel haberi de söyleyeyim. Bu şey çok iyi haberdi tabii İsveç'te. Dünyada büyük gösteriler de olacak. Onlardan ayrıntılı olarak bahsetme imkanı var iklim için, iklim adaleti için. Ama bir de 10 bin yıllık üzerinde zaman zaman aramızda konuştuğumuz Göbekli Tepe meselesi var ya, evet, 10 bin yılda, 12 bin yıla yakın bir süre önce büyük şeylerde, çömleklerde kalsiyum oksalat bulundu. Bir kimyasal malum, o da ekmek için mi yapıldı diye bakılıyordu, değilmiş. Zaten biliyorduk, tamamen bira yapmak içinmiş. Aa. Ekmek için olduğu zaten ekmeğe hiç yaramıyormuş oradaki şey, ama bütün şeyler fermante etmek, dövmek için şeyleri, işte tahılları kullanılan kalsiyum oksalat maddesi. Yani 10-12 bin yıldan beri bir araya geliyor insanlar, sohbet ediyorlar, bira içiyorlar. Bunun ne kadar önemli olduğunu, insanlık evrim tarihinde hayati bir toplantı var. Alkol ve insanlık diye British Academy'de bu hafta başlıyor. Uzun ve sosyal bir olay diye ve endorfini de beyinde tetiklediği için çok Einkorn, yani bakmışlar Einkorn diye bir şey fermante ediliyor. Bunun hiç ekmek yapımına uygun bir tahıl olmadığı anlaşılıyor. Ama buna karşılık fevkalade bira yapılıyormuş. Ve bütün bilim insanları da gayet toplumun iyi yaşaması için, kıyametsiz yaşaması için yani dostluk, dokunma, empati, altruizm filan hepsi bir arada. Kafası kıyak dolaşan bir nesil sadece içinde bulunduğumuz nesile özgü bir şey değil galiba. Hayır, değilmiş. Neyse, iyi bir haberle ben de ilk yarım saati sonlandırmak istiyorum. Bu gerçekten ülke adına gayet büyük bir başarı olarak nitelendiriliyor bir uçak kaynakta. NİDE Patates Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen 8 yerli ve milli patates türünün tohum üretiminde bu yıl başlanan topraksız tarım tekniğiyle 30 kat fazla verim sağlanmış. Topraksız tarımda patates yetiştirilmiş NİDE Patates Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen bu patates araştırmalarında. Bu çok iyi haber. Uzay aracında da delik açılmıştı, kapatılmış biliyorsun. Mikro bir göktaşı çarpmış. Öyle mi? Oksijen sızıyormuş. Ben görmedim oraya. Çok önemli bir haberdi. Aa. Ama insanlık halletmiş. Nasıl yapmışlar? Ne yapmışlar? Parmağıyla tıkamış kozmonot. Üstelik de ondan sonra da plaster yapmıştırmış. Güzel. Yara bandı. Açık Gazete. mind, yeah. I hear the music on my tight now, baby. I hear the music on my tight. I hear the music. I hear the music. The Beach Boys'dan I Can Hear Music adlı güzel parçalarını dinledik. Müziği duyabiliyorum diye The Beach Boys'un kurucu elemanlarından zaman zaman az solisti de olan ve gitaristlerinden biri olan Alan Charles Jardine, ama herkesin bildiği adıyla Al Jardine'in doğum günüydü. Ohio'da 1942'de bugün doğmuştu, 3 Eylül'de. Ve Rock and Roll Hall of Fame'e de 1988'de Rock and Roll şeref listesine de, resmi geçidine de katılmıştı. Evet, Açık Radyo burası. Açık Radyo'nun Açık dergisi, gazetesi. Ve şeyi de söyleyelim, iyi haber bu. İşte İsveç'teki durum. Ve devamı da geliyor. Yani çok yalnız İsveç'teki 15 yaşındaki kız çocuğunun değil, Greta Thunberg'in görülmüş en büyük yangınların, en büyük kuraklıkların, kuzey ve yarı kürelerde ve en büyük sel felaketlerinin birbiri ardına geldiği haberlerinin bir durumda çocuklar, bugünkü kuşak bunu bize yapamazsınız diye sıkıştırmaya başladılar. Kuvvetli bir şekilde önemli gelişmeler de var. Bir de ilginç bir haber var. Güney Londra'da yaşayan Ella Roberta'nın 2013 yılında 9 yaşında ölmesi haberi var. Bir göğüs enfeksiyonuyla. Annesi yalnız büyük bir mücadele vermiş ve şeyi tespit etmişler. Havada bir şey vardı, bu oldu diye. Doktorlar öyle demişler. Hı hı. Ne olduğu pek söylenememiş ama something in the air diye bir laf. 100.000 imza veriliyor. Verildi. Bu 31 Ağustos tarihli Guardian gazetesinden Rosamund Casey Debra, bir hava kirlenmesi mücadelecisi ve şimdi hava kirlenmesinin 40 bin erken ölüme sebep olduğu yılda, 40 bin ve bunun ağır bir suç olduğunu, hatta zeka seviyelerinde de Çin'deki son araştırmalara göre büyük, müthiş azalmalara yol açtığını da ortaya koyan, Londra'da sadece 240 bin çocuk ve genç insan astma teşhisi konmuş. 240 binden bahsediyoruz. Astım. Hı? Astım değil mi? Evet, astımlı. Astma dedim değil mi? Astımlı, evet. Ve bu 8 ile 12 arasında değişen sayıları da her yıl ölümler ne yol açacakmış? Nitrojen dioksit şey illegal 2010'dan beri pek çok yerde, buna rağmen de hükümet durmadan dava kaybediyor ama gene de hiçbir şey yapılmıyor. Ne küresel ısınma konusunda, ne iklim değişikliği konusunda, ne hava kirlenmesi konusunda. Ama şimdi bir mahkeme kararı da çıkmış. Hava kirlenmesi bir illegal seviyeleri aştığı gün olduğunu tespit etmişler bu kızın ölümünü. Bu çok önemli çünkü Sadık Han da, Londra Belediye Başkanı Sadık Han da destekliyormuş. Kendisi de astımlı biriymiş Sadık Han. Ve başsavcıya yazmışlar, yeni bir soruşturma yapılması ve bu kızın ölümünün kesin sebebinin tespit edilmesi ve hükümetin sorumlu kılınması için. İlginç bir gelişme de bu. Ayrıca da Independent Media Institute diye bir kuruluş var, bağımsız medya enstitüsü. Onun adına 3 tanınmış çevre korumacısı çok ilginç bir yazı dilekçe kaleme aldılar. Earth Food Life diye bir proje var. Yani yeryüzü, yiyecek ve hayat. Bu Independent Bağımsız Medya Enstitüsü tarafından yürütülen bir proje. Ve Truth Out'ta yer alan bir yazı. Lindy Nackbill, May Bowie ve Patty Lynn yeni bir bölüm yazmak zorundayız. Bir ölüm ilanı değil diyor gezegen için ve bunu dememek için de bütün dünyada yani şehir merkezli şehir toplantılarından muhtar toplantıları isterseniz oradan Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşması'na kadar iklim değişikliği giden çok büyük bir şey çünkü büyük yıkım zaten yoksul kesim küresel güney denilen yoksul kesim için bütün dünyada yerli halklar, yerli liderleri, kabile reisleri, Latin Amerikalılar ve Fiji adaları mesela yani oradaki Pasifik adaları, kadınlar ve genç insanların hatta şimdi görüyoruz işte İsveç'teki 15 yaşındaki genç öğrenci kızların filan da işin içine girdiği iklim adaleti hareketi devam ediyor. 8 Eylül'de bütün dünyada olacak Join the People's Climate Movement diye yani insanların, halkların iklim hareketine katılın, rise diye ayağa kalkın 8 Eylül'de diye başlayan tarihi bir seferberlik ilanı var. Hazırlanılıyor. 350 org başta olmak üzere pek çok yerden haberler geliyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil. Amerika'da büyük de bir şey var. Kaliforniya eyaletinde büyük bir toplantı da olacak bir hafta sonra. Onun öncesinde 4 gün sonra daha doğrusu 12 Eylül'de ondan 4 gün önce de böyle 70 ülkesinde dünyanın 500 Rise for Climate olayı olacağı belirtiliyor. Yani iklim için ayağa kalk hareketi ve yani değişim ancak insanlar bunu değişimi talep ettiği zaman başkaldırdıkları zaman olur diyorlar. Büyük bir hareket oldu. Bu önemli. Bir de bununla ilgili birçok haberi de Türkiye'de de neler olacağını da zaman zaman söylemek üzere her gün telefon bağlantıları da yapmaya çalışacağız. Yani San Francisco ve New York şehrinde iki büyük olay olacak ama binlercesi Afrika'da, Latin Amerika'da, Kanada'da ve Avrupa'da artık liderler yani kendilerine çevreci diyen, çevre öncüsü diyen liderlerin harekete geçmek bir an bile beklemeden harekete geçmesi ve bütün karbon salımlarını kısıtlaması, kömürü yerin altında bırakması ve petrolü filan ve bütün sağ kanat hükümetleri de her şeyi engellemek için büyük bir çaba gösterilerken yapılması gerekiyor. Yani daha geçenlerde dünyanın en büyük ekonomisi oldu Kaliforniya. %100 yenilenebilir enerji, temiz enerjiye geçme kararı alan 2045'e kadar bu bile yeterli değil diyorlar. Daha da erken. Yani bütün dünyada çünkü sıcak dalgaları Kuzey Afrika'da, Avrupa'da, Japonya'da ulusal yani olağanüstü hal ilan edildi. Yunanistan'da 85 kişiyi öldüren büyük yangınlar Atika'da. İsveç'te halen tam söndürülememiş, kontrol edilememiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'da tarihinin gördüğü en büyük yangın devam ediyor. Eylül'e girdik, bittiği haberi gelmedi henüz. Antarktika'da ve Arktika'da da kuzey ve güney kutuplarında da görülmemiş büyük kalınlıktaki buzların çatlayıp yok olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. İklim hareketleri başladı ama şeyler de kazanıyorlar. Mesela Trans Mountain petrol boru hattı genişlemesi projesini ertelettiler. Sonsuza kadar erteletmeyi başardı yerli reisleri ve kabileleri ve onlarla beraber çalışan beyaz aktivistler. O da mesela büyük şef, büyük reis Stuart Phillip de British Columbia'da Reisler Birliği'nin şeyinde Facebook'a koyduğu bir şeyde bu kutlanacak bir mesela gündür. Hiç tartışılacak bir şey yok demiş ama devam edeceğiz diye. O kadar ilginç ki mesela Tiny House Warriors var. Hı hı. petrol boru hattının geçmesi öngörülen yerlere küçük evler inşa eden yerli kadınlar var. Evli. Orada oturuyorlar ve geçmesin diye. İşte divestment hareketi var. Bütün dünyayı petrol ve kömür gibi şeylerden yatırım yapmaktan vazgeçiren, kendi vücutlarını koyanlar var. Yani ilginç gelişmeler de oluyor. Evet, Türkiye'de de ilginç gelişmeler oluyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre Foça'da deniz yüzeyindeki kaba pislik temizlenmiş. Ama bu doğru değil. Değil mi? Değil. Böyle temizlenme sebebinin de ne olduğu ve nasıl temizlendiği bilinmiyor. Manşette yazmıyor internet sitesindeki haberin. Ama biraz daha detayına indiğiniz zaman Şehircilik ve Çevre Bakanlığı Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Selahattin Dökmeci'nin açıklaması verilmiş. Kirliliğe neden olan pisliğin kaba pisliğin full ayır olduğu, yüzeydeki kaba pisliğin ise temizlendiği belirtilmiş. Neden yüzey? Evet, yüzeyde olduğu zaman pislik oluyor ama şeyde durduğu zaman, mesela bir diğer taraftan baktığın zaman terörden temizlenen dağlarda petrol aranıyormuş. Yeni araştırmalar varmış. Burada arandığı zaman pislik olmuyor. Neyse, böyle bir çelişki var. Kirliliğe neden olan yakıtın, işte akaryakıtın full ayı olduğu ve temizlendiği söylendikten sonra 100 kişilik ekip tarafından çalışmalar devam ettiği söylenmiş. Turizmciler ise kirliliğin 7 kilometrelik sahil şeridinde görüldüğünü, Foça keyfinden vazgeçilmemesi istendiğini de dile getirmişler. Evet, Foça keyfi. Foça keyfinden vazgeçilmemesi zor olabilir eğer gerçekçi bir müdahale yapılmazsa tabii. Yani bu arada 2017 yılında Avrupa'da da, Amerika'da da, Kanada'da da muazzam sayıda orman yangını meydana geldi. 2018'de bunun arttığı ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların başlıca sebep oldu. İşte Cuma günü okuduk. Evet. Kanada tarihinin en büyük orman yangını katiyen söndürülemiyor. Gene Kanada'dan bağlantı kurmaya çalışacağız ama çok sayıda, yani sayısız asker de sevk edildi. Başka ülkelerden de, Yeni Zelanda'dan da yardım alıyorlar. Meksika'dan, Avustralya'dan ve Yeni Zelanda'dan. Hava kalitesi berbat hale gelmiş. Akciğer ve kalp rahatsızlığı olabilir. Dışarı çıkmayın, pencere ve kapıları kapalı tutun diyorlar. Bak ne güzel tedbir işte. Hava dolaşımı yapan sistemleri kullanmayın diyorlar. Avustralya'da da hiç yağmur yağmıyor. Çiftçiler perişan haldeler. Yeni haberler geliyor. Queensland'de ve diğer New South Wales eyaletlerindeki Avustralya'nın en büyük besin buğday kaynakları filan, mısır. Şimdi bir de hemen listeyi okuyalım Türkiye'de, yoksa 9.30'dan sonra mı devam edelim? Siz bilirsiniz. Orman yangınından geçilmiyor yani Türkiye'de de, başka ülkelerde de, ayrıca da sellerden de. Evet. Asya'da. Peki onları 9.30'dan sonra, yani Türkiye'nin bütün doğusu, batısı, kuzeyi, ortası, güneyi yangınlarla bezeli. Bunun üzerinde bir şey devam ederiz. Bir de 9.30'dan sonra bir de İdlib meselesini ele alırız. Şimdi Ali Bilge'ye bağlanacağız. Ali Bilge ile de bu Halk Bankası'nın tuhaf açıklamasını, yani döviz fiyatlarını yarı olarak gösterdi. Bu acaba bir yanlışlık mı, nasıl bir yanlışlık filan diye konuşuluyordu. Bunun üzerinde biraz konuşacağız. Ekonomik durumu ele almaya çalışacağız Ali Bilge ile beraber birazdan. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, günaydın Selahattin, herkese merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba, iyi haftalar. İyi haftalar. Evet, zorlu geçiyor hem dünyada hem Türkiye'deki durumlar. Ekonomi politiğe nasıl bir bakış atalım? Yani ekonomi politiği isterseniz yine geçen haftadan devam ederek başlayalım. Yani evet, döviz kurundaki işte sarsıntılar, döviz kurunun yükselmesinin onun Türkiye'deki içerideki fiyatlara yansıması, enflasyona yansıması ve hali hazırda da döviz kurundaki yükselmenin durdurulamamasının etkileri önümüzdeki günlerde yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecek. Şimdi Türkiye'de bugün itibariyle yarım saat, bir saat içerisinde enflasyon rakamı açıklanacak. İşte bu enflasyon rakamı da ilk bu şokları içeren, döviz kurundaki yükselmeleri içeren bir enflasyon rakamı olarak karşımıza çıkacak. Ve işte %20'lere yaklaşan %18-19 toptan fiyatlar, tüketici fiyatları da %20'lere yaklaşacak tahmin ediliyor. Tabii Türkiye'de uygulanan iktisadi politikalara baktığımızda bu sorunları açmaya yönelik, aşmaya yönelik de bir hamle olmadığını görüyoruz. Yani işte dünyadan bu tür durumlarda, yani bugünkü dünyanın örgüsüne uygun bir çember içerisinde yer alan ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde bu tür ataklar karşısında yine bu dünyanın, bu görüşün önerdiği yaklaşımlar söz konusu. Bunlardan biri de bu tarafına karşı faiz enstrümanını, resmi faiz enstrümanını yükseltmek. Bu bazda da hamlelerin olmadığı bir dönemden geliyoruz. İşte önümüzdeki günlerde yine Merkez Bankası faizle ilgili bir karar eşiğinde. Dolayısıyla burada faiz artırması belli bir ölçüde bu enflasyon ve kur ateşini söndürmeye ne kadar yeter? O da yani bazı hamlelerinde başka önlemlerle, tedbirlerle birlikte alınması gerektiğinde işe yarar. Ya da zamanında yapılması gereken hamlelerdir. Şimdi bizim gibi kaynak sıkıntısı çeken ülkelerin için bir erdemli çember dedikleri bir şey vardır. Bu da işte dışarıdan borçlanırsın. O borçları üretken sektörlerde, döviz ve ihracata yönelik sektörlerde yatırım yaparsın ve döviz tarafını güçlendirirsin. Ödeme kabiliyetini, borcun ödeme kabiliyetini yükseltirsin. Sonra da bu ödeme kabiliyeti yükselince borcunu geri ödersin. O zaman bu dış borçlanmanın verimli bir tarafı söz konusudur. Yani bir noktada dışarıdan aldığın faizin üzerinde ülke içerisinde bir büyüme yaratırsan bu borçlanma yerinde bir borçlanma olmuş olur. Buna da erdemli çember denir. Ama biz erdemsiz bir çember içerisindeyiz. Yapılan borçlanmaları haftalardır, hatta epey bir zamandır, altını çiziyorum, dış borçların ki bunun 1.1 trilyon dolar olarak karşımıza çıkıyor 16 yılın, bunu biz inşaat sektörüne yatırdık. Dolayısıyla bu borçlanma döviz kazandırıcı bir işlem değil. Yani borçlarını ödeyebilecek kabiliyete mensup bir sektör üzerinden değil. Bir know-how yaratan, teknoloji gelişen sektörler değil. Daha çok iktidarda kalmayı hedefleyen, inşaat sektörü bir de canlılık katar olduğu müddetçe diğer 350 sektörü de canlandırır. Ama siz gelin abi size kat karşılığı verelim diyemezsiniz borç aldığınız yerlere. İş vade olduğuna geldiğinde borcun göre ödenmesi sorunuyla karşı karşıya kalırsınız. Buna da erdemsiz bir durum olarak karşı karşıya. Türkiye bugün tam anlamıyla bunu yaşamaktadır. Kur neden yükseliyor? Evet, işte hem dünyada politik olarak dünyada yerini çizememiş bir Türkiye var. Yani bütün yani artık iyi geçindiği ülke sayısını parmakla şey yapıyoruz. Geçilmediği ülke sayısını bilmiyoruz bile. Her ülkede, her bölgede problemli bir ülke. Türkiye'nin durumunu siyasal olarak konumunu zaten dış basını inceleyerek nereye gidiyor Türkiye'yi de görebilirsiniz. Dolayısıyla siz borç aldığınız ülkelerin ülkelerle ve kurumlarla çatışma halindesiniz. Aldığınız 16 yıl boyunca ve iktidarınızı sağlamlaştırdığınız husus bu çemberdi yani. Bu çember borç aldığınız adama da iyi değilsiniz. Diyorsunuz orada ben faizi belirlerim diyorsunuz. Ben cumhurbaşkanıyım, ben başkanım, faizi de ben belirlerim diyorsunuz. Halbuki bu piyasa dediğimiz yani neoliberal ölçüdeki oluşan bu yapı piyasaların aktörlerinin kurallarının geçerli olduğu bir yapı. Dolayısıyla kaotik bir durumla karşı karşıya bir yönetim sistemi değişiyor. Ve burada karşımıza önemli bir unsur olarak yapılması gereken iş, ısınan bu ekonomiyi, döviz kurunun ateşini düşürmek için daha düşük büyüme oranlarına razı olmak, faizleri yükseltmek, Türkiye'ye borç verenlere daha cazip kılıcı bir atmosferi yaratmak gerekiyor. Ama bunları yaratılmadığı için yüksek bir enflasyonla Türkiye karşı karşıya. Önümüzdeki aylarda da, yani normal şartlarda da, yani stabil bir Türkiye ekonomisi diyebileceğim borçlanmalarını, geri ödemeleri yaptığı dönemlerde dahi Eylül, Ekim, Kasım ayları, yani sonbahar ayları harcamaların, özellikle eğitim harcamalarının, kışa hazırlığın, işte tarımdaki mevsimsel bolluğun azaldığı aylarda enflasyon yükselir zaten. Bu da buna bugün işte yılbaşında 3.78, bugün 6.60 falan herhalde şu anda. Yine de son baktığımızda 6.65 görünüyordu birkaç dakika önce baktığımızda. Bu kadar bir kur yükselişine hiçbir ekonominin kalbi dayanmaz. Nitekim işte Türkiye'de özelleştirmelerin seyrine baktığınızda, bu inşaat sektörünün gelişmesine falan baktığınızda, bu şirketlerin direkt ya da bankalar üzerinden borçlanma yaparak bu faaliyetleri sürdürdüğünü tanık oluyoruz. Geçen hafta enerji şirketlerini açıklamıştım. Nitekim bu hafta bir tanesinden Concordia'da ilan etti. Dolayısıyla bu döviz borçluluğu, buna ülkelerin, geçen hafta da sözünü ettim, yani bir ülkeyi bilanço T cetveli olarak baktığınızda sizin pasif alanda borçlar yanır. Ve bu borçlar yerli para cinsinden değil öyle. Döviz üzerinden. Dolayısıyla sizin bunu ödemeniz, çevirmeniz gerekiyor. Önümüzdeki bu ay içerisinde, yani onu da isimleri zikretmemize hiç gerek yok. Bizim, yani büyük bankalarımızın sindikasyon dediğimiz, yani aldıkları borcu yeniden yenileme operasyonlarının olduğu aydır. Bu açıdan çok önemli bir ay, Eylül ayı. Bankaların uluslararası derecelendirme kuruluşları, ülke, şirketler, bankalar, holdingler notları sürünüyor Türkiye'nin. Dolayısıyla bu da bir önümüzdeki günlerin önemli dikkatle izlenmesi gereken hususu. Şimdi şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Yani bir ülkede, yani dünya tarihi otoriter rejimlerin içeriğine baktığımızda otoriterizmle yüksek enflasyon arasında bir ilişki söz konusudur. Bunu basit örneği Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtalya, Almanya gibi ülkelerdir. Yüksek enflasyon otoriterizmi de beraberinde yeter ve bizde de Macaristan'daki faşizm döneminde de ayrıca şeyde de Yunanistan'da da yine faşizmde görünmüş yüksek enflasyon, inanılmaz yükseklikteki enflasyonların bir BBC Türkçe'de de bir değerlendirmesi vardı. Macaristan, Yugoslavya, Zimbabwe, Almanya ve Yunanistan. Yakın tarihin 5 hiper enflasyon kabusu diye çok çarpıcı. Yani Macaristan'daki en yüksek olması. Fiyatların ikiye katlanış hızı 15 saat diye verilmiş filan mesela. Evet. Yani ya bu tür yüksek enflasyonlu durumlar uygulanan iktisadi programları ağırlığı ve geniş toplumsal kesimleri baskı altına alması nedeniyle demokrasinin askıya alındığı ara rejimler üretmiştir. Ya evet, da şimdi de Venezuela'da da görüldüğü gibi yine tek adam rejimi olarak ortaya çıkıyor Maduro, seçilmiş olmasına rağmen. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum Ali Bey, yani Türk lirası, şimdi enflasyon biraz yarım saat sonra açıklanacak dediniz. Bu açıklamada yüksek bir oran çıkması da ihtimal dahilinde. Resmi açıklamada yüksek çıkarsa bu Türk lirasındaki krizin gelişmekte olan ülkelere sıçramasını da Deutsche Welle haber yapmış. Bunun etkisi ne olur? Yani şimdi zaten gelişmekte olan ülkeler diye tanımlanan grupta problem yaşanıyor. Hindistan, Brezilya, Arjantin, Endonezya. Evet. Yani bu ülkelerin şu anda yaşadığı bir problem var. Şimdi 2007 krizini aklımıza getirelim. böyle küreselleşmenin en yoğun olduğu alan bu sermaye akımlarındadır. Yani banka ve finans sisteminde. Yani Almanya'daki bir İspanya'daki yatırım bankasının temerrüde düşmesi ilk global krizin ateşleyicisi oldu. Çünkü o ona borç veriyor, bu buna borç veriyor. Şu anda mesela Almanya Türkiye'yi makas alıyor, gülücükler yapıyor. Çünkü Alman borç verenlerin Türkiye'de riskleri var şirketi. Dolayısıyla birbirini Türkiye gelişmiş ülkelerin ekonomilerini çok zorlayacak bir pozisyonda değil. Yani neden değil? Çünkü Türkiye'nin toplam büyüklüğü, borcu vesaire dünyadaki finansal akımlar içerisinde böyle muazzam tetikleyici bir etkide bulunacak büyüklükte değil. Ama benzer ülkeleri mesela yani size borç, sizin riskinizin artması benzer ülkelerin de riskinin primlerinin artması anlamına gelir. Dolayısıyla bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte faiz oranlarının artması, oradaki büyümenin yükselmesi, enflasyonun yükselmesi, buraları bu tür ülkelere gidecek akımı, parasal akımı, sıcak parayı, borçlanmayı azaltan bir duruma işaret etmek demektir. Dolayısıyla bakın Arjantin IMF'nin önüne gitmiş durumda. Evet, şimdi işte, mesela Annika Ross diye bir haberci Deutsche Welle Türkçe'den ayrıntılı bir analiz yapmış. Türkiye'deki, Türk lirasındaki kriz gelişmekte olan ülkelere sıçrıyor başlığıyla yeni bir analiz kaleme almışlardı. Evet. Orada diyor ki portföy yöneticileriyle konuşmuşlar. Durumun çok çabuk negatife dönebileceğini, sermaye hareketlerinin kontrol altına alınması Türkiye'yi genç sanayi ülkeleri açısından sorun haline getirebilir. Çünkü bu durumda söz konusu ülkeler fon sermayesini kaybedebilir diye ve yatırımcının odaklandığı ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra sizin de dediğiniz gibi Ali, Arjantin, Brezilya ve Hindistan'ın da bulunduğunu söylüyor. Ciddi Venezuela'dan bahsetmemişler ama yani bu o zaten durumu biraz farklı, petrol ülkesi vesaire. Yani böyle bir krizin büyümesi ihtimali var. Buna karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni bir açıklama yapmış. Uluslararası ticarette dolar egemenliğine son verilmeli demiş. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov'la baş başa görüştükten sonra. Ne demek bu? Şimdi 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçerken dünya kapitalizminin, dünyadaki ticaretin, finansmanın, dünyadaki alışverişin, her türlü finansal ve finansal alışverişinin iki ana para birimi üzerinden yapıldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi dolar, ki egemenliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra artık kendisini göstermiş olan. İkincisi de avro. Bu iki, bunlara rezerv para, para bloğu tanımları ikisi de aynı anlamına gelir. Dünya ticaretinin büyük bir bölümü bununla yapılıyor. Doların egemenliği, yani 1900, yani bir şeylere girmek istemiyorum tarihine, ama yani bu iki para bloğu üzerinden ticaretin büyüklüğü. Türkiye'de ağırlıklı olarak bu iki para cinsini kullanarak ticaretini yapıyor. Dünyada petrol satışları büyük bir bölümü dolar üzerinden oluyor. Ama özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde Asya'nın bir atağı var. Çin'le birlikte, Güney Doğu Asya'yla falan birlikte. Ve bu konu özellikle 1990'lardan itibaren dinlendirilmeye başlandı. Yeni bir rezerv para, yeni bir para bloğunun ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü doların kendinden menkul bir üstünlüğü söz konusu. Ve yani sonuçta Amerika'da bugün ticaret tedbirlerinin alınmasının arkasında yatan şeylere girdiğimizde de bunları konuşmamız mümkün. Bir programı daha önce yaptık biz bunları, evet, para blokları üzerine, ama kısaca şimdi Sayın Erdoğan 16 yıl iktidarını doların sayesinde yaptı. Bunu görmüyor ama iş ödemeye gelince başka bir blok arayışı içerisinde geçiş var. Şimdi dünyada da Asya'da bir para sepeti var. Bunu Çin önceliyor. Yani Yuan şey olabilir mi? Ya da Asya'daki o para sepeti. Evet, ülkeler kendi aralarındaki ticaretlerde yerli para kullanımı oranı da artıyor bir taraftan. Evet, ben başından beri şunu söylemek istedim. 21. yüzyılın özellikle 2050'lere falan geldiğimizde biz başka para bloklarını, rezerv para olarak tanımladığımız paraların olacağını düşünenlerdi. Bu büyüklüğe karşı özellikle Çin'in dünyadaki işte Asya'nın 3'te 2'si de burada yaşıyor. 3'te 2'si de kapitalize olmuş durumda. Ticaretlerinin büyük bir kısmı neden dolar ve avro üzerinden yapsınlar? Yeni bir para bloğunun yaratılmasından de dünyada. Ama bunu tüm yaratacak olanların rezervlerine baktığınızda o da çok zor. Çünkü Çin'in elindeki biriktirdiği kaynak dolar. Yani doların zayıflaması Çin'in ekonomisinin işine gelmiyor. Çünkü Amerikan tahvillerinde, Amerikan kendi biriktirdiği rezervlerde doların payı çok yüksek. Dolayısıyla bu bayağı uzun erimli bir iş. Ama elbette üçüncü bir para bloğunun oluşması önümüzdeki onlu yıllarda kendini gösterebilecek bir husustur. Ama buraya Türkiye maydanoz olur sadece. Şimdi siz doların egemenliğini yani buna kat, Türkiye işte Şangay Beşlisi'ne bizi alın, işte biz birikti olan böyle elmalarla armutları karıştırarak bunları da daha önceki programlarımızda çok anlattık, bunlar ne anlama geliyor. Şimdi batıyla papaz olunca doğudan bir şey çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ama Kırgızistan Devlet Başkanı bu konuda ne dedi? Var mı bir sözü? Biz doları bırakıyoruz diyor mu Kırgızistan Devlet Başkanı? Demiyor herhalde. Demiyor. Şimdi yani üçüncü dünya olarak bunları dinlendirmek çok normal. Ama yani dünyada antidemokratik yani neoliberal küreselleşmenin sorunlarını çok defalar konuştum. Nitekim Türkiye'de bu neoliberal finansal küreselleşmenin nimetlerinden yararlandığı gibi ki 16 sene boyunca nimetlerinden yararlanmıştır Erdoğan. Günahları da halk sırtını çeker 2001 krizinde yaşadığımız gibi. Dolayısıyla bu bir demagojiden öteye gidemez. Aramızda yerli yani, milli parayı kullanmak suretiyle dolar egemenliğine yavaş yavaş son vermek gerekiyor demiş BBC Türkçe'nin evet, yani işte, o zaman sizin ekonominiz ne üretiyor? Teknici S-400'leri F-35'leri falan üretiyor musunuz? Yani bir yerli paranın kıymetli olması için teknoloji üretmeniz ve katma değerlerinizin yüksek olması lazım. Evet. Ürettiğiniz mallara baktığınızda ya da ihracatınız, dış ticaret fazlanız mı var? Hayır. Dış ticaret fazlanız yok. Siz güzel inşaat yapıyorsunuz, dikiyorsunuz. Çin setine dönmüş bir İstanbul, İzmir, Ankara, bütün isimler. Hacı Bektaş bile. Gördünüz mü Hacı Bektaş'ı? Yani inanılır bir dikiş. Ali Bey, ben uçağa geçtim. Kağıt üretemiyor ülke. Bunu acı bir şekilde fark etmeye başladı herkes yavaş yavaş da olsa. Tabii ki. Kağıt yani, üretilemiyor. Ama silah üretiyor. Silah üretiliyor. Onda bir problem yok ama. Ürettiğimiz silahlar da enteresan yani. Bir tane örnek şeyler üretiyoruz. Onları böyle şey gibi satıyoruz. Yoksa Almanya'dan niye tank alıyoruz? Yapalım tankı. Değil mi yani? Ya da S-400. Öyle de yani, işte tankın kullanma kılavuzunu basabilecek kağıt yok ortada. Yayın evleri birer birer kapanacaklarını açıklıyorlar. Bir diğer taraftan birçok kültür sanat yayını yapan kuruluş kağıt üzerinden bunu yapan fiyatlarını mecburen arttırmak zorunda kaldığına dair çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Ben bunu çok acı yaşamış bir yayıncı olarak bilirim geçmiş dönemlerde. Şu anda yayıncı olmak yani yüreği titreten bir şeydir. Nasıl sürdüreceğini bilemezsin. Onun için zaten bütün tasarruflarda önce nereden başlar? Gazeteden, dergiden, yayından başlar. Evet. Dolayısıyla yani şeye gelince bilmiyorum sorunuza yanıt oldu mu? Bu Kırgızistan'da doların egemenliğine son vereceğiz. Abi senin 230 milyar dolar ödemen gereken para var. Kapıda bekliyor. Evet. Kat karşılığı verelim diyemiyorsun burada. Yani çok birikti elimde stok var. Goldman Sachs'a verelim abi size bir kat. Şey, AVM'ler kan ağlıyor. İstatistik içinde. Biliyorsunuz 2007-2008 yıllarında Amerika'daki bu Moğollar, büyük Moğollar, AVM'ler de battı o sırada. Onlar ne olmuş biliyor musunuz? Hollywood'un korku filmleri piyano sahası olarak kullanılıyor. Çünkü terk edilmiş. Bu şeyler değil mi? Alışveriş merkezleri, Moğollar. Evet. Çünkü sadece beton, grobetonları ile kalan. İşte, ve biz de öyle kullanırız. Evet ama bizde Hollywood'da yok hocam yani. Ne var? Dizi sektörü var. Onunla da Yeşilçam filmi. Borçlarımızı öderiz. Ondan sonra. Yani şeye gelmek istiyorum şimdi. Yani otokrasiyle enflasyon kur ilişkisi vardır. Yani ve büyük ölçüde de enflasyonist dönemlerde iktidar yalanları da çoktur ve zulüm de çoktur. Yasaklar koyarlar. Yani genelde bu ilişkilerde yasak ilişkisi bir hiyerarşiyi de temsil ediyor. Yani ben otokratım, yasaklar koyarım, uyulmasını isterim, sadık olunmasını isterim der. Bizde maşallah bayağı yasaklar diyarında bir ülke haline geldik. Ve en son yasağımızda yani oraya Galatasaray meydanı diyor mu, meydancık gibi yani köşe, evet, bir köşe aslında. Ama orkestra yöneticisi buraya da yasak koyuyor. Yasak tabii daha önümüzdeki dönemde olabilir, başka yasaklar da olabilir ama yasak aynı zamanda dünya pratiğinde, Portekiz'de, İspanya'da, Latin Amerika'da işte bu korkunun eseri olarak da karşımıza çıkan bir husustur. Ve sembollerle de ifade edilir. Şimdi Galatasaray'da Taksim Meydanı'ndan sonra bu sembollerin içerisine girdi ki biz yakın tarihimizde bu tür yasakların sayısız örnekleriyle biz Nazım Hikmet'in şiirleri yasaktı bu ülkede. Şiirler yasak. Şiirlerden korkulurdu. Türkülerden korkulurdu. Resimlerden korkulurdu. Orhan Taylan'a bir selam edelim. Antalya'da 70'li yılların ikinci yarısında bir duvar resmini Kenan Evren Usra'da şey komutanı, Kolordu komutanı mı neyse orada bir şey yok. Buna sinir olur bu resme. Gıcık kapar. Ki Yunan mitolojisinden bir şeydir hatırladığım kadarıyla. Ve darbeden sonra orası kazınır, silinir. Yani biz resimden korkarız. Mektuplardan korkarız. Heykellerden korkarız. Adam ölür, insan ölür. Ölüm töreninden korkarız. Mezarlardan korkarız. Yani Said Nursi'nin mezarı da biliniyor mu? Yok. Fikri Hanım'ın mezarı yok. Denizlerin idamında idam ettikten Ankara Karşıyaka mezarlığına giden bilir. Yan yana değildirlerdir. Korkudan araya bir başka mezar koyarlar. Bizim 78'ler çıkarttı. İdam edilen kişilerin son mektupları yasaktır. Zar zor 30 yıl sonra bulundu. Evet. 12 Eylül'de yakamıza bir karanfil koyup Atatürk Bulvarı'nda yürürken karanfiller yasaklandı Sakarya'daki çiçekçilerde. Sakal bıyık yasaklandı bu ülkede. Hasan Cemal 82 oylamasını çok iyi yazmıştır. Mavi renk yasaklandı. Yakın zamanda Yüksel Caddesi'nde Özgürlük Heykeli yasaklandı. Gezi Parkı sırada Galatasaray meydanı. Var mı aklınızda başka? İnsan abi, evet. Ama şey korkma diye başlıyor Milli Marş. Evet. İstiklal Marşı. Korkuyoruz. İşte bu arada şey var değil mi? İdlib, Afrin vesaire güneyden gelecek. Yani orada da bu ay bugünlerde bir toplantı var galiba İran. Evet. Rusya, Türkiye. 7'sinde evet. Yani Emevi Camii'sinde namaz kılacakken işte orada ufak karakolları da terk edip gelebiliriz. Orada bir gözlemci şeyimiz var. Varlığımız ki bunlarla seçimler de kazandık. İşte orada aslanlar gibi orada eskiden diye. Yani şimdi odaklanılması gereken nokta şu. Gerçekten Türkiye iktisadi bunalımın Wuhan'la da denilebilecek bir şeyin içerisinde. Yani hem ekonomik resesyonu, hem yüksek enflasyonu, hem mali yapıları bozulmuş şirketler, holdingler, bankalar ve hazineyle, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'yle karşı karşıya. Ve bu geniş toplumsal kesimleri, yani 16 yıldır bu inşaat sektörü ağırlıklı büyüme modeli, betonuna dayalı büyüme modelinin sonuna gelindiği anlaşılıyor ki baskın seçimde onun bir erken alınması, erken seçim olması onun örneğiydi. Ve bu tabii geçmişe göre çok farklı bir durumda. Yani Türkiye bu iktisadi krizini parlamenter olmayan bir düzende, yani daha doğrusu güçlü parlamenter rejiminin olmadığı, o esasa dayanmadığı bir yönetim sistemiyle karşı karşıya. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Peki bir de ben biterken şeyi de sormak istiyorum. Bir de pratik güncel bir haber var. Yani hem elektrik ve doğalgaza yeni zamlar geldi. Konutta doğalgaza %9, elektriğe de %15 gibi yüksek fiyat artışları geldi. Boru hatları ve petrol taşıma, BOTAŞ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK yeni fiyat tarifleri açıklayan. Bir yandan da bir Halkbank'tan da ilginç bir şey oldu. Cuma gecesi yaklaşık yarım saat boyunca Halkbank sistemleri üzerinden düşük kurdan dolar satılmasıyla ilgili bir tuhaflık yaşandı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da açıklama yapmış ve toplamda 4,6 milyon dolarlık işlem yapıldığını ifade etmiş. 1763 müşterinin işlem yaptığını kaydetmiş. 10-15 dakika içinde fark ettik demiş ama niye geç müdahale ettiğini tam anlamadı. 28, yani 38 dakika süren soruna müdahale etmek için neden 28 dakika beklendiğini de anlatmamış. Ne oluyor bu? Nedir? Ben burada yani böyle bir bakın 1.1 trilyon dolarlık inşaat harcaması yapılan bir ülkede 4.6 milyon dolar düşük kurdan satış alım satım olması dişinin kovuğuna sığmaz. Eğer arayacaksak yolsuzluk dünyasını buralarda bakmamız gerekiyor. Bir de bu çok göstere göstere olmaz yani. Bu bir teknik bir husustur ama öyle bir düzende yaşıyoruz. Hukukun olmadığı, hukukun güvenliğinin olmadığı yerde bilgi güvenliği, veri güvenliği de yoktur. Dolayısıyla şeffaf değil bu ülkede. Bu ülkede kamu denetlenmiyor. Bir yığın makamına şamil keyfe keder, verdim yaptım şeklinde operasyonlar yaşıyoruz 16 yıl boyunca. Yani devletin hazinesinin yönetim biçimi hukuka uygun bir şekilde cereyan etmiyor. Kaynaklar, milli emlak ve araziler vesaire. Yani dolayısıyla insanlar büyük bir şey içerisinde yaşıyorlar. Ben bu Halkbank olayının, Halkbank zaten malum yani zaten ceza bekleyen bir banka. 4.6 milyar o teknik bir husustur. Bu konuda Uğur Gürses arkadaşımın yazısı son derece önemli. Uğur bu konuları teknik olarak bilen o yazıya müracaat etmelerinde fayda var. Ama yani böyle bir yani bir suistimali içeriyor o teknik bir şeyden dolayı. Ama yani bunu yapmak isterseniz bunun 80 bin tane yolu var. Bu göstere göstere uluslararası piyasalar Türkiye kapalıyken uluslararası piyasalar açıkken gerçekleşen bir işlem. Ben bunun teknik bir şey olduğunu inanıyorum ama dediğiniz çok evet çok önemli o. Yani güvensizlik ortamında artık hiçbir şeye emanet edilemiyor. İtimat yani olmadığı için. Yani veriye ihtiyaç yok. Yani ben mesela ne yapıyorsunuz? Türkiye'nin bu Yunanistan parlamenter rejimde ve Avrupa bir ülkesiyken verilerinde sahtekarlık yaptı. Bush döneminde ki Nobel'li ben bunu o zaman dergide Akerlof Bush'un yönetiminin ekonomik rakamlarla oynadığını ispatladı. Anladın mı? Otoriter rejimlerde veri, eylem yani enformasyon güvenliği yoktur. Dolayısıyla bulanık bir şeyde geziyoruz. Bugün dese ki enflasyon %15 diyebilir yani. Evet. Yani. Anlatabiliyor muyum? Ya ama artık ne olmuyor? Başka mekanizmalar var. Türkiye'deki enflasyon datalarını uluslararası kuruluşlar da izliyor, takip ediyorsunuz. Evet ama onları da not düşürmeleri filan eleştiri konusu oluyor. Onlar bizim düşmanımız diye bir bakılıyor. O zaman abi dersin ki ben 16 yıl boyunca sizden 2 trilyon dolar borçlandım. Ben de bu benim iktidarım. Ucuza da borçlandım. Sizin kesinizden yedin. Bir otokratik rejim kurdum, parlamenter sistemi de bıraktırdım bu ülkeye. Bir yoksul ve orta sınıf illüzyonuna da tabi tuttum. Onlara da iki anahtar, iki buçuk anahtar, bir buçuk anahtar verdim. Yani var mı böyle bir şey? Borç alırken iktidar, şimdi adam diyor ki borcunu öde kardeşim diyor. O zaman dolar yerine başka bir şey verelim. Yok öyle bir şey. Yani bu düzen için kuvvetliysen dersin ki ben arkamda doğalgazı olan bir otokratım. Bakırı olan bir otokratım, işte şöyle madenlerde güçlüyüm filan. Böyle bir durumun da yok. Cep delik, cepken delik. Evet. Dolayısıyla yani hep olsun. Dünyada bu kadar borcu olup da otokratik rejim kurulan herhalde yegane ülkeyiz. Evet, biraz gerçekten zorlu olabilir ayakta tutmak ama kıyameti bekleyin demiş zaten işte ya şeydi. Adli yılda hakimlere kıyamet gününü hatırlatan da Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili var Mehmet Yılmaz. Kıyameti düşünün, kıyamet düşünün demiş. Neyi kastettiğini tam bilmiyoruz. Ben de anlamadım. Sabahtan beri onu canla çözmeye çalışıyoruz. Bulacağız, çözeceğiz inşallah. Bir de şeydi benim aklıma Di Pietro'yla yıllar önce bir İtalyan işte yolsuzluklarını ortaya koyan savcıdır. Onun bir manşet sözü aklımda kalmış. İsyan etmek için de kıyamet gününü beklemeyin demişti Di Pietro. Onunla kapatalım. Evet, onunla kapatalım. Peki, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet, tekrar döndük. Biraz da haberlerin geri kalanını toparlayalım. Bugün birazdan enflasyon açıklanacak. Kaç olacağı bilinmiyor. Sürpriz. Sürpriz fakat yüksek olması, 18 gibi rakamlar olması söz konusu diye de devam ediliyordu. Bir de Ali Bilge ile yıllardan beri ama özellikle de son yıllarda çeşitli programlarda üzerinde durduğumuz bu ekonomik yapının ayakta kalmasının kurumların, demokratik kurumların sağlığıyla bağlantılı olduğu temasını bu sefer de Daron Acemoğlu da MIT profesörü de yazmış ve gelecek için daha da kaygılı olunması gerektiğini de düşündüğünü söylüyor. Çünkü demokratik kurumların herhangi birinin ayakta kalmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi dönersek işte şeye de iklim meselelerine. İklim anlaşması da kurtarmıyor. Felaket göz göre göre geliyor diye gazete Karınca'nın haberinden sonra Deutsche Welle'de de iklim değişikliğinin orman yangınlarını körüklediği, yani hem Avrupa'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Kanada'da çok sayıda yangının olduğu, bu listeye Türkiye'dekiler dahil değil ama ve kuraklığın da hızla arttığı haberleri vardı. Birazcık bir tarama yapalım oradan da. Kanada tarihinin en büyük orman yangınının söndürülemediğini ve acil ilişkin hava kalitesine ilişkin alarm verildiğini söylemiştik. Avustralya'dan gelen yeni haberde hiç yağmurun düşmediği devasa topraklarda yıllar süren kuraklığın New South Wales ve Queensland şeyinde otlak işletenleri, otlakçılık yapanları, yani otlakçılık yanlış oldu, yani hayvancılık yapanları da geleceklerini kuşkulandırır hale geldiği yolunda bir haber verdi. Gabriel Chan'ın da Avgatella'dan, Avustralya'dan bildirdiği Guardian'ın Avustralya muhabiri. Ama Türkiye'de de çok ciddi şeyler var. Önce yangınlara bir bakalım. Evet, yanıyor. Yani yazın bitmesine rağmen, yazın bitiyor olmasına rağmen ülkenin çeşitli yerlerinde çeşitli yangınlar çıkarıyor. Bunlar ikiye ayrılıyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınlar ve da henüz belirlenebilen bir nedenle düşündükleri, çıktığı düşünülen yangınlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. İsterseniz henüz belirlenemeyen yangınların nerede olduğunu söyleyeyim hemen. Yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan Bolu'nun Göynük ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 15 hektarlık alan Adıyaman'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 hektarlık alan Hatay'ın Hassa ilçesindeki Amanos dağlarında, yine henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 5 dönümlük genç ormanlık alan Gümüşhane'nin Torullu ilçesine bağlı Arpalı köyünde yanmış. Tahminler de şu yönde, çıkan orman yangınlarına dair tahminler. Piknikçi ateşinden kaynaklandığını düşündükleri 30 hektarlık alanda etkili olan yangın Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 30 hektarlık en büyüğü. Piknikçi ateşinden kaynaklandığını düşündükleri 10 hektarlık alanda Yozgat'ın Akmadeni ilçesinde ve piknikçi ateşinden kaynaklandığını düşündükleri bir diğer 5 hektarlık alanda etkili olan yangında Hatay'ın Arsuz ilçesinde. Hatay özellikle çok fazla yangınlardan etkilenen il olarak biliniyor. Bir de bölgede bulunan kaçak balık avcılarının yaktığı ateşten kaynaklandığı iddia edilen 5 hektarlık alanda etkili olan Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki orman yangını var. Peki yazın bitmemesinden, kuraklığın artmasından, küresel ısınmadan niye bahsetmiyor bu yetkililer? Yani Kahramanmaraş'ta söylüyoruz. Bütün gazeteler, yani şeylere baktık işte. Yani yerel gazetelere de bakıyoruz. Adıyaman, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gümüşhane, Bolu, Kütahya diye gidiyor. Ama tek kelime yok değil mi iklimle ilgili? De bize para vermiyorlar diye katiyen imza, onaylamayı, meclisten geçirmeyi de Türkiye'nin düşünmediği bir Paris Anlaşması var. Böyle gidiyor, salımları azaltmak lazım diye. Evet. Peki bir de seller var. Evet, seller sular da etrafı götürüyor. Evet, şimdi dünyada da çok var. Mesela Tayland'da binlerce kişi yağışlardan etkiliyor. 78.334 kişi, ki inanılmaz fotoğraflar var. Yani bayağı Venedik'ten beter bir, yani çok daha sanki doğal hali öyleymiş gibi görünen bir Tayland'da adalardan oluşan bir şehirden bahsediyorum. Muson yağmurları oysa burası kara ve 78.334 kişi, ne kadar da iyi tespit ediyor Tayland'da. Kaç demiştiniz? 78.334 kişi. Time Türk öyle yazmış yani. Bak 78.338 kişi olsaydı çok fena olacaktı. Yani nasıl hesaplıyorlar bunu da anlamak mümkün değil. Peki. Anadolu Ajansı'nda biridir belki. Onlara özel olarak veriliyor bu tip şeyler, biliyorsunuz artık. Evet, böyle de bir açıklama oldu değil mi? Çevre Bakanı mı söyledi? Evet, inanılmaz bir şey. Görevlilerinden bir tanesi olsa gerek. Bakanlık görevlileri. Çin'de aşırı yağışların neden olduğu selde 5 kişi hayatını kaybetti diye gene Time Türk'ten bir haber var. Xinhua haberi, Yunan'da, Yunnan vilayetinde, eyaletinde ya da Bir Gün gazetesinde de şey haberi var. O da Anadolu Ajansı kaynaklı. Nijerya'da büyük bir sel olmuş. 14 kişi en azından hayatını kaybetmiş, en az. Ve yardım çalışmaları başlamış mağdur olanlar. Myanmar'da baraj çatlamış ve sel basmış ortalığı. Bago bölgesinde 4 kişinin cesedine ulaşılmış, 3 kişi halen kayıpmış. 100 köy ve bir otoyol sular altında, 60 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış. 36 bin kişi de kamplara yerleşmiş. Yeni durumu, arama kurtarma çalışmaları devam ediyormuş Myanmar'da. Burada zaten büyük bir etnik temizlik, hatta jenosit de vardı. Trabzon'da da Of ve Sürmeye'de sel ve taşkın haberleri var. 61saat.com'dan aldığımız, bayağı dere taşkını ve heyelan olayları var. Neden oluyor bunlar? Balçıkla kaplanmış Of. Evet. Erzurum'da sel ulaşımı aksattı diye bir haber var Time Türk'ten, ki yani Osman Orman Ağzı mahalle muhtarı Serkan Aktürk'ün söylediğine göre dün gece Allah tarafından bir afet oldu demiş. Bak, burada piknik filan meselesi yok, sabotaj da yok. Köyümüzü sel bastı, gece saat 1.30-2 gibi gerekli yerlere haber verdik. Asıl şey kötü olmuş. Sağlık personelimizi gece zar zor kurtardık. Az kalsın sel sularının altında kalacaktı. Alıp başka yere götürdük. Şimdi sağlık ocağımız kullanılmaz halde demiş. Bunu da belki gelecek muhtarlar toplantısında Beştepe'de olabilir. Değil mi bu mesele? Evet. Böyle bir durum var. Öte yandan da işte çok önemli bir haber. Yalnız büyük telekom şirketleri Kaliforniya'da büyük bir yenilgi aldılar ve internet tarafsızlığı sağlandı. Bu da önemli. Ondan da bahsetmemiz lazım. Bu arada ilginç bir haber vardı. Bir Greg Jericho diye bir yazar, gazeteci, Guardian gazetesinde şey yazmış. Ya ben eski bir iklim inkarcısıydım ama şeyden, para aldığımdan değil, korkudandı diyor. Yani, kimden korkuyormuş? İşte baş edemeyiz, mücadele edemeyiz, boş ver, yoktur derdim. Olur mu öyle şey? zaten değiştirdim diyor. Ama şimdiki hükümete baktım, onlar iklim inkarcısı bile değil. Zaten artık vazgeçtiler diyor. Bir şey yapıyoruz demekten de. Avustralya hükümeti, yeni enerji bakanı gelmiş, artık hiçbir niyetimiz yok sera gazı salımlarını azaltmaya falan diyor. Yani sahtekarlık bile demiyorlar artık diyor. İklim değişikliği diye bir şey yoktur. Ama bunu harekete geçmeyen bir hükümetin de yönetme hakkı da yoktur bence demiş. İşte Avustralya'da kuraklık felaketinden, New South Wales gibi %100 kuraklığın içinde olan yerlerde on binlerce Müslüman da bayram namazından sonra yağmur duasına çıkmış ama işe yaramamış. Olmamış mı? Belli ki. Dolar duasına da çıkmıştı geçen gün. Evet, olmamış. Fakat işte öldürülecek köpekler, barınaklara götürdüğü yavru köpekler neden peki şey yok? Yer, niye yer kalmıyor? Lucky Paws Dog Rescue diye yardım örgütü, yani şanslı patikler, adı da çok güzel değil mi? Şanslı patiler, pardon. Köpek kurtarma diye yer kalmamış. Onlar için uyutulacakmış. Yani öldürülecek demiyoruz da uyutulacak diyoruz. Kötü şeyler duymak istemeyen rakik ruhlarımız rahatsız olmasın diye tabii. Evet. Tırnak içinde de yazıyoruz ki ama herkes anlasın. Hakem anlarsın ya der gibi. Yani etkisiz hale getirilecek desek köpeklere olmaz mı? Kuraklıktan şey olan. Vallahi terörist olarak nitelendiriyorsunuz diğer canlıları. İnsan, bence hayvanlar insanlara aynı şeyi söylese olabilir diye belki bir evet, fikir olabilirdik ama. Evet. Böylece işte şeye de bahsedelim. Yani Suriye'deki son isyan merkezi İdlib'de de ciddi bir nihai şeye hazırlanılıyor. Yani 3 milyon kişiden bahsediliyor. Rus güçleri etki edebilecek. Rusya'nın ordusu ve donanması da büyük bir manevraya giriyor cuma günü Akdeniz'de. Türkiye'de şey, Suriye'ye silahlı konvoy gönderdi. Zırhlı konvoy. İranlılarda, İran destekli milisler de güneyde mobilize. Suriye ordusu da hazır. Yüksek alanda bekliyor. Çok büyük bir, yani hakikaten kıyamet olabilir. Orada sayı da bilinmiyor. Ondan daha uzun süre bahsedeceğiz herhalde İdlib'de. Bu arada önemli bir şey, İdlib savaşı yaklaşırken Erdoğan Esad'ın hedefindeki HTŞ'yi terör listesine almış yalnız. Bir değişiklik önemli bu. Hayat Tahrir Şam'a mı? Heyet Tahrir Şam. Eski El-Kaide. Evet, evet, onu İdlib'in yaklaşık 60'ını kontrol ettiği belirtiliyor. Diplomasi de çok geç kalabilir demiş. Bu da Haaretz gazetesinde çıkan Zvi Bar-El imzalı yazı. Çok kaygı verici bir şey. Ve Demirtaş'ta Orta Doğu bugün 3. Dünya Savaşı'na doğru gidişin merkezlerinden biri diye bir şey yapmış. Barış Günü, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne özel hazırlanan Barış Zamanı başlıklı broşür için yazı kalemi alan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, mezhep ulus din savaşlarıyla parçalanmış bölgede emperyalizm kanlı biçimde hüküm sürmeye devam ediyor. Orta Doğu'nun bağımsızlığına ve birleşik bir güç olmasına giden yol, halkların ve inançların demokratik konfederal birliğinden geçiyor demiş. Ama Suriye Dışişleri Bakanı Walid Muallim aynı fikirde değil. İdlib'de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama Türkler İdlib'in Suriye toprağı olduğunu anlamalı ve federalizme izin vermeyiz demiş. Kürt kardeşlerimiz Suriye'nin bir parçasıdır demiş. İdlib savaşı da başlıyor. İşte böyle bir durum var. Evet, bu hafta içerisinde çeşitli dünyanın dört bir tarafında olan iklim olaylarını, iklim protestolarını, 350'nin çağrısıyla, 350 Orkun çağrısıyla beraber yapılan iklim eylemlerini aktarma fırsatı bulacağız. Ve Türkiye'de özellikle bizim şu ilgi alanlarımızın başında gelen Türkiye'deki eylemleri de bir şekilde dile getirmeye çalışacağız. Ve önümüzdeki 8 Eylül'de çağrının yapıldığı tarihte biz de aynı şekilde bu iklim eylemlerinin arasında içinde olacağız. Bu konuları konuşmak üzere çeşitli telefon bağlantıları da gerçekleştirmek istiyoruz. Özür dilerim. İklim elçilerinden, şimdi 350 Org'un iklim elçilerinden, 350 Org'da beraber çalışan iklim elçilerinden Tuğçe Leygar'a hattımızda. İklim elçileri tam olarak ne demek ve bu konuyla alakalı olarak da yapılan çalışmalar ne ve neler planlanıyor? Bu konuları konuşmak üzere 8 Eylül'de ne yapacaklarını da aynı şekilde anlatmak üzere telefon bağlantısı kurduk kendisiyle. Şimdi ona bağlanıyoruz. Merhaba Tuğçe, günaydın. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın. İyiyiz, bakalım ne haberler sende? Evet, hemen aktarmaya başlayayım. Lütfen. Şimdi önümüzde 8 Eylül gibi önemli bir tarih var. Bu tarihte dünyanın dört bir yanında iklim için hep birlikte ses vereceğiz. Biz de iklim elçileri olarak çeşitli etkinlikler planladık. Biz önce iklim elçilerinden bahsedeyim. Biz neler yapıyoruz? Hı hı. Ve nasıl bir grubuz? Biz iklim elçileri olarak bir grup iklime gönül vermiş ve bunun için elinden geleni yapmaya hazır olan birçok disiplinden aslında arkadaşımızın bir araya geldiği bir grubuz. Biz nasıl bir araya geldik? Kadıköy'ün bir iklim eylem planı çalışması var. Yaklaşık bir yıldır yürüttü. Hem emisyonlarını azaltmaya yönelik yaptığı bir iklim eylem planı hem de uyum planı var. Burada bir çağrı çıkıldı ve bu çağrıda aslında halkın katılımı, beraber birlikte çalışılabilecek bu eylem planı üzerinde tartışmalar ve çalıştaylar düzenlendi. Bu çalıştaylarda biz hep birlikte bir araya geldik ve ortaya meclise sunulmak üzere bir eylem planı çıktı. Sonrasında biz bir grup olarak çok güzel bir araya geldik. Çalışmanın hep birlikte devam edelim istedik ve Kadıköy Kent Konseyi altında bir çalışma grubu olarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz şu anda. Önümüzde de çok önemli bir tarih var, 8 Eylül. Yani bu 8 Eylül neye aslında hizmet edecek? Amacımız nedir? 12-14 Eylül'de Kaliforniya'da küresel iklim zirvesi gerçekleştirilecek. Ve bu iklim zirvesi öncesinde 8 Eylül'de hep birlikte ses vereceğiz. Çünkü oraya tüm yerel yöneticilerin hepsi oraya gidecek. Ve biz istiyoruz ki herkes bir ses versin, tabandan bir baskı oluşturulsun ve oraya giden yöneticiler gerçekten taahhütler versin ve buraya geldikleri zaman bu taahhütlerini yerine getirsin. Bunun için de 8 Eylül'de Türkiye'de belli başlı yerlerde olduğu gibi İstanbul'da da bir etkinlik düzenleyeceğiz. Yani iklim şenliği düzenliyoruz. Kalamış Parkı'nda olacağız 15 ile 18 arasında. Neler yapacağız? Orada etkinliklerimiz olacak, rüzgarlı etkinliklerimiz olacak. Çocuklara yönelik atölye çalışmalarımız olacak. Hep birlikte beden ritüeliyle hep birlikte ses olacağız, iklimin sesi olacağız. Yine aynı saatlerde Sarıyer'de de benzer etkinlik yapılacak. Yani aslında her iki yakadan da ses vermiş olacağız. Ve çeşitli sürprizlerimiz olacak. Böyle bir iklim şenliği gerçekleştirerek hep birlikte iklimin sesi olacağız. Bizim yapacağımız çalışmalar bunlar olacak. Durum böyle. Evet, evet. Yani tabandan yükselen bir ses olmadıkça ve buna boyun eğmeyiz diyenler olmadığı sürece bunun böyle devam edeceği bütün dünyada da Türkiye'de de aşikar olduğuna göre bu çok önemli bir şey. Sabahleyin İsveç'ten oldukça ilginç bir haber okuduk. Yani öğretmenlerinin anasının babasının da fikrini dahi sormadan bir 15 yaşındaki bir İsveçli öğrenci, ortaokul öğrencisinin İsveç parlamentosunun önünde o 3 haftalık bir, bu 8 Eylül'e kadar devam edecek olan İsveç'teki seçimlere de ırkçılığın da yükselmekte olduğu İsveç seçimine kadar iklim protestosunda bulunan bir kızdan bahsettik, Greta'dan. Bunların da çoğalması, bir de Kanada'da da ciddi bir petrol boru hattına karşı çıkan yerli halkların da bir zaferi oldu. İşte bunlar güç vererek devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Evet, yani biz de eklemek istediğim son bir şey var. Biz de şuna inanıyoruz. Yani hem aslında kişisel olarak, bireysel olarak alışkanlıklarımız biraz daha çevreci yönlerde olmalı. Ama onun dışında yönetim olarak da hem izlenen politikalarda, işte kentleşim politikaları olabilir, birçok enerji politikaları olabilir. Bununla birlikte hep birlikte tek vücut olarak, yani birbirini destekleyecek şeyler olması gerekiyor. Yani biz burada hem bu farkındalığı arttırmak istiyoruz hem de oraya gidildiği zaman dönüldüğünde gerçekten taahhütlerin verilmiş olması ve bunun hayata geçmesini istiyoruz. Ve izlenen politikalarda, stratejilerde de bunların etkilerini görmek istiyoruz. Bütün amacımız bu. O yüzden biz bu konuda gönüllüyüz ve elimizden geleni yapacağız. Ve gelen herkese de kapımızı açıp 8.50'de Kalamış Parkı'nda olacağız. 15 ile 18 arasında herkesi bekliyoruz. Birlikte ses olmak için. Evet. Çok teşekkür ederiz Tuğçe. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet, bu yayınlarımızı hafta içerisinde aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece Kadıköy'de değil, aynı zamanda Sarıyer'de, Kilyos'ta düzenlenecek olan bir iklim forumu da olacak. Alakır Vadisi'ne bağlanmaya çalışacağız. Orada da olacak, eklemler olacak. Türkiye'nin değişik yerlerinde değişik eylemlerle iklim değişikliğine karşı mücadelede çeşitli sesler duyulmaya çalışılacak. Tuğçe Leygar'a ile bağlandık, konuştuk bugün ve yarın da aynı şekilde bağlantılarımız devam edecek. Evet, bu böyle. İkinci olarak şimdi öbür bir diğer programımıza da geçelim. Böyle çeşitli bölümlerden oluşan bir program halini aldı. Bu da hareketlendiriyor. Bizi de daha disiplinli çalışmaya sevk ediyor. Evet. O açıdan iyi bir şey. Şimdi de haftanın karikatürlerine geçelim. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın Ömer Hocam. Günaydın Can. Selahattin. Merhabalar. Merhaba İzel Bey. Günaydın. Günaydın. Evet, şimdi kağıtla mı başlıyoruz? Kağıt sıkıntısı. Kağıtla başlayalım. Aslında iklim hakkında da çok karikatür vardı ama ben bu hafta barış ve ekonomi konularını seçtim. Ve ekonomi deyince de kağıt zammı. Evet. Biliyorsunuz herhalde geçen hafta Leman dergisi bu kağıt zammını protesto için, hani bizim o eski 45'likler vardı, 45'lik plaklar vardı. Neredeyse onun boyutunda, hatta ondan da biraz küçük çıktı. Onu kimse hatırlamaz ki 45'liği, nereden bilsinler İzel? Hay Allah. Evet. Biz anca 35'lik 50'lik falan. Yüzlük yetmiyor yani, olmuyor artık yüzlük. Son anlaşıldı zamanlarda. Evet. Anlaşıldı. Neyse, gene de tarif edelim biz. Buyur efendim. Ben kolay anlaşılsın diye yanına bir kalem koydum ama tabii markasız bir kalem koydum. Ama şimdi bunlar tabii yarın veya ertesi gün girecektir siteye. Küçük boyada çıktı ve sanıyorum bütün Leman'ın sadık okurları da desteklemek adına satın almışlardır aynı fiyattan da olsa. Ben iki tane aldım çünkü koleksiyon sayısı olarak da gördüm hem de evet, desteklemek için. Fakat her hafta böyle çıkmayı sürdürürse ne olur bilmiyorum yani. Piyasada biliyorsunuz iki dergi kaldı. Uykusuz da 1 liralık bir zam yaptı. Fakat Leman'ın kapağındaki karikatür de durumu çok güzel özetliyor. Ve hiç pek imzalamış onu. Bir mağaranın içinde iki kişi konuşuyorlar. Bir tanesi günümüzün bu iş bilen iş adamı, kıyafetinden öyle anlıyoruz. Tıraşlı, bıyıklı fakat sakalsız, şık giyimli, modern böyle dar bir takım elbise giymiş, kravatı var. Diğeri ise bir mağara adamı, saç sakal karışmış, ayaklar çıplak. Üstünde posta benzer bir giysi var ama dikkat ederseniz bu postun üstünde çiçek desenleri var. Yani evet, sanki bu post değil de daha ziyade perdelik veya öyle döşemelik bir kumaştan oluşmuş. Anlaşılan bu mağara adamı, kılıklı şahıs, bir sanatçı. Zaten elinde de bir fırça var, sulu boya fırçası. Duvara resim yapıyor. Ve bu ikisinin arasında şöyle bir diyalog cereyan ediyor. İş adamı diyor ki, bak ne güzel oldu. Eskiden kağıt mı vardı? Cevap, hay aklınla bin yaşa abi. Fakat iş adamı hızını dağılamıyor. Aşağıda bir balon daha var. Elini çabuk tut yalnız diyor. Bu mağarayı yıkacağız, rezidans yapacağız. Evet, yani şimdi mağara resimlerinin de egemen olduğu Türkiye'de de var çeşitli yerlerde. Ama özellikle de Lascaux ve Dordogne mağaraları Fransa'da inanılmaz bir sanat, taş devri insanının da müthiş bir sanatçı olduğunu ortaya koyan bu hayvan resimleriyle özellikle çok belirliydi. Ama insan da var tabii o resimlerde. Onlara da bir gönderme olması açısından çok çarpıcı bir karikatür gerçekten. Gerçekten öyle, bunu düşünmemiştim ama evet, bu da başka bir boyutu tabii. Çok çarpıcı bir karikatür. Fakat işte Le Mans böyle çıkartınca, böyle bir karikatürle, böyle bir dergi çıkartınca Hayati Boyacıoğlu, ki Almanya'da yaşayan usta bir karikatürcü kendisi, o da kendi üslubuyla, o savruk görünen fakat yetkin çizgisiyle bu defa Le Mans ve Uygusuz dergilerinin binalarının önünde bir kıraathanede masa başında oturan iki kişi çizmiş. Biri gözlüklü, diğerinin önünde ise bir mikroskop var. Gözlüklünün elinde pul kadar bir broşür veya dergi var. Evet. Le Mans'ı kastediyor herhalde. Evet, gözlüklü evet. Arkadaşına diyor ki, ya gözlükle zor, mikroskop iyi fikir. Arkadaşının yanıtı şöyle, mikrop bunlar ya. Evet, yani ben bunu niye aldım? Bunlar mikrop, hakikaten mikrop. Ve kala kala sadece iki tane kaldılar. Yani yakında da bu gidişle kaç tane kalırlar bilmiyoruz. Biliyorsunuz cumartesi günleri Cumhuriyet Ek'te bir muhtar sayfası yayınlıyordu. Evet. O da kesilmiş. Öyle artık mi? Yayınlanmıyor. Fark yayınlanmayacak. Yok, evet. Yayınlanmayacak. Niye fark etmedi? Üzüldüm şimdi. Yani, evet. Yani ben yani anlaşılan güldürmenin maliyeti biraz pahalı. Kurtarmıyor olsa gerek ama ben yani bu konuda Açık Gazete'ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Evet, yani efendim. Böyle zamanda yayınlarında karikatüre yer vermek böyle gerçekten cesaret istiyor. Herkesin yapacağı iş değil. Trajikomedi bizim işimiz. Evet. Evet, yani biraz bu, da tehlikeli ama. Evet. Cumhuriyet'in ekine göz atacak zamanım bile olmadı. Torun torbayla uğraşıyordum bu sorun. Neyse, harika bitti. Bir uğraş. Harika bir uğraş. O yüzden yani, yoksa takip ediyordum ve iyi ki de bir bakıma da iyilik olmuş, çünkü fark etsem üzülecektim yani. Evet. Evet. Peki. Mizahın durumu bu. Barış Gün'le şöyle bir gönderi yapmak istiyorum. Çok karikatür çizildi bu konuda. Sosyal medyada özellikle. Çok sayıda, hepsi de birbirinden güzel, anlamlıydı. Ben yine farklı bulduğum bir karikatürü seçtim. Yine dostumuz Aydan Çelik çizmiş bunu. Karikatürcülerin zaman zaman böyle bir metafor olarak başvurdukları mitolojik bir karakter var. Sisyphos. Sisyphos, evet. Sisyphos bir kral, tanrılar tarafından cezalandırılmış ve sonsuza kadar kocaman bir kayayı bir dağ tepesine çıkartıyor. Tam çıkacakken kaya her defasında yeniden aşağı yuvarlanıyormuş. Ve bu döngü sonsuza dek sürüyor. Karikatürcüler bu metaforu çok kullanıyorlar. Bu Aydan'ın da karikatüründe Sisyphos'u kayayı yukarı doğru iterken görüyoruz. Kayanın üzerinde kocaman o bildiğimiz barış simgesi var. Barış işareti, evet. Evet. Klasik bir simge. Anlatmaya gerek yok zaten. Yani şunu demek istiyor Aydan Çelik. Yani ne yaparsak yapalım barış yeniden tepe taklak aşağı düşecek. Biz tekrar çıkartmaya kaldıracağız falan. Biraz umutsuzluk tabii. Zamanında benim bir büyüğüm bana demişti ki, yani barış yapmak için mutlaka düşman bulmak lazım. Bizim son yıllarda böyle bir sıkıntımız yok galiba, değil mi? Yok, gayet bol. Her o zaman şey. Barış için ümitlenebiliyoruz. Evet evet, tabii. Peki düşman demişken, o zaman bizi herhalde önümüzdeki günlerde çok fazla ilgilendirecek olan bir konu, o İdlib konusu. Bütün dünyayı da, evet. Bütün dünyayı. Bu konuda maalesef ben yani yerli karikatür göremedim fazla. Fazla demeyeyim yani, hiç göremedim. Hı-hı. Belki iyi bakmadım, bilmiyorum ama. Onun için yurt dışından iki karikatür aldım. Bir tanesi de Suriyeli bir karikatürcü. Hossam Al-Saadi. İlginç bir insan. Bu şu anda mülteci konumunda Belçika'da oturuyor. Türkiye'de de bir sergi açmış. 440 metrekarelik bir tuvale. Ben hatırlamıyorum tabii öyle bir şeyi ama 12.600 veya üzerinde Suriyeli çocuğun ismi yazılıymış bu tuvalde. Muhalif olduğu için de mülteci olmuş. Al-Sadi'nin karikatürünü görüyoruz. Bir saniye. Bir kamyon var. Kamyonda son anda fark ettim İdlib yazısı. Evet. Yani kamyonun tekerlekleriyle falan ve çizgilere baktığımızda siyah çizgilerine İdlib yazısı okunuyor. Üzeri de açık ve 4 tane de yolcusu var. Soldan sağa İran Cumhurbaşkanı Rouhani var. Pek başarılı bir portre değil ama Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ı da görebiliyoruz hemen Rouhani'nin yanında. Onun yanında Putin, hemen yanında da Trump var. Dördü kamyonun üstünde seyahat ediyorlar. Tuhaftır bu, dikkat ederseniz ifadelerine, yüz ifadelerine. Bizim Cumhurbaşkanımız hariç hepsinin yüzünde çok mutlu bir tebessüm var. Evet. Böyle. Arkada da tam arkalarında kapkara üniformaları içinde saf tutmuş IŞİD militanlarını görüyoruz. Onlar ise tebessüm etmiyor, resmen gülüyorlar. Dişleri görünüyor böyle. Evet, 32 dişleri birine görünüyor. Artık çeşitli gruplara mensup militanlar olabilir. Tam evet, IŞİD evet. Midir hepsi bilemiyoruz ama evet. Doğru. Militanlar yani. Militanlar, evet. Çok şematik bir karikatür zaten. Kamyonun direksiyonunda ise yine çok tanıdık bir sima var. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad. O da gayet mutlu. El sallıyor dışarıya doğru. Ve şöyle buyuruyor. Gösteri başlasın. Evet. Bu Le Monde'da çıkmış öyle mi? Evet evet. Le Monde'un blogu var. Cartooning for Peace'le müşterek yaptıkları. Orada çıkmış. Sadi şimdi Belçika'daymış halen. Böyle bir karikatür. Evet. Evet. Bir ikinci karikatür yine aynı konuyla ilgili, yine İdlib konusuyla ilgili. O da beni derinden etkiledi. Bu da Belçikalı bir karikatürcü, Luc de Schiemaker. Fakat imza adı O Secours. Aslında O Secours, yani Fransızca, evet imdat. İmza adı öyle. Herhalde Flamanca O Secours, O Secours diye okunuyor. Evet. Bu karanlık bir zeminde tamamen böyle örtülmüş bir gaz maskesi takan birini çizmiş. Maskenin ağız kısmından kopmuş herhalde bir parçası. Çünkü bir tarafta İdlib, Suriye yazıyor. Ağız kısmından da kan damlıyor. Ama o önemli değil. Asıl can alıcı olan maskenin sol göz camından yansıyan görüntü. O yani dışarıdan yansıyan görüntü camın üstüne. Görüntüde küçük bir çocuk, elinde de beyaz bir teslim oluyorum bayrağı var. Yani ben bunu çok etkileyici buldum, bu evet. Çizimi. Hiç daha fazla da söze gerek bırakmıyor. Önümüzdeki günler bilmiyorum bize ne yaşatacak ama pek tatlı olmayacağı benziyor. Aşkar, ne bileyim. Evet. Evet. Benden bu hafta bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben güzel. Rica ediyorum. İyi haftalar, iyi yanlar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, merakla beklenen an geldi ve haftanın ilk Açık Gazetesi'nin sonuna gelmeden önce enflasyon verilerinin açıklandığı haberiyle karşı karşıya kaldık. Hemen size özet geçiyorum efendim. Son dakika. Son dakika haberi 09.58 itibariyle T24.com.tr'den aldığımız veriler bunlar. TÜFE'de 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2.30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12.29, bir önceki yılın aynı ayına göre %17.90 ve 12 aylık ortalama verilere göre %12.61 artış gerçekleşmiş. Aylık en yüksek artış %5.85 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda olmuş. Çeşitli mal ve hizmetler grubundan kasıt ne tam olarak bilmiyorum. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayındaki endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %4.56, Ulaştırmada %4.45, konutta %3.85 ve haberleşmede %2.63'lük bir artış gerçekleştirilmiş. Hmm. 2018 yılı Ağustos ayındaki endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %1.59'luk bir düşüş gerçekleşmiş. Yani insanlar üstüne başına ayakkabı ve giyim malzemesi aldığı zaman bir indirimle karşılaşmışlar. Flash indirim, indirim geldi şeklinde alışveriş merkezlerinde, AVM'lerdeki şeylerden de göreceğiniz üzere böyle bir durum yaşanmış. TÜFE'deki bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %23.76, çeşitli mal ve hizmetler %23.3, gıda ve alkolsüz içecekler %19.75 ve konut %16.30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarını oluşturmuş. İstatistiki bölge birimleri sınıflaması ikinci düzeyde bulunan 26 bölge içinde bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artışın yaşandığı, en yüksek artış %14.50 ile TR90. Yani Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane bölgelerinde gerçekleşmiş. Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %20.52 ile TR63. Yani Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış da %13.99 ile TR63 ile yine Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgelerinde gerçekleşmiş. Son olarak şunu da belirtmek gerekiyor. T24'ün de son bilgisi bu. Ağustos 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 304 maddenin ortalama fiyatlarında artış, sadece 59 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiş. Yani gazeteciler de kararlarını kıyamet gününü düşünerek almalı, yazmalı haberlerini diyebiliriz, değil mi? Evet efendim. Bu günün en hoş haberlerinden biriyle bitirelim o zaman. Suudiler de açıklama yapmışlar. Yakından takip ettiğimiz Yemen'de ikinci bir çocuk felaketi daha oldu. Öldürdüler malum. Hı hı. Otobüslerde öldürüyorlar Yemen full otobüslerini. Bir açıklama yapmışlar, yanlışlık yaptık demişler, kusura bakmayın. 50 çocuk, ikincisinde de 16 çocuğu katletmişlerdi. Ha tamam o zaman diyoruz, değil mi? Evet. Mesele yok, yanlışlık yapmışlarsa olur o kadar. Yani iki seferde işte 50-60 çocuğu katledersen bir kısmı 5 yaşın altı. Sonra hata yaptım dersin, olur biter İngiliz istihbaratı ve Amerikan silahlarıyla. Bu rahatlıkla hacca gidilebilir bu, evet, açıklamadan sonra. Kabul etsinler. Allah kabul etsin bu özürü. Peki o zaman bitiriyoruz ve çalarken de Walker Brothers'a kulak verelim. My Ship Is Coming In adlı ünlü parçalarını dinleyeceğiz onların. Gary Walker, asıl adı Gary Leeds, 1942'de bugün doğmuştu Kaliforniya'da. Hem davulcusu hem de Walker Brothers'ın vokalistlerinden önemli bir müzisyen. Ve gemi limana geliyor, benim gemim limana geliyor diyorlar. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Girl, you've been so good to me, staying by my side through the bad times. All my dreams never came somehow, but things are gonna be different now. And baby, shabby dress, buy yourself the finest things in town, girl. Dry your eyes, we're celebrating. Oh, there's so many goods away, baby. My ship is coming in, Açık Gazete.